straks. Eva Jinek is terug. In september begint haar nieuwe talkshow bij Avro Tros. Maar eerst is er nog haar nieuwe boek, Droom Groot, nummer 2, over inspirerende vrouwen. Ze staat hier al te springen en straks ga ik met haar praten. Maar nu eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. Israël moet alles doen wat binnen zijn macht ligt om genocide in Gaza te voorkomen. Dat zegt het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in een tussentijdse uitspraak in een zaak die Zuid-Afrika had aangespannen. Israël moet ook meer doen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Het internationaal gerechtshof zegt, je moet humanitaire hulp bevorderen. Je moet maatregelen nemen tegen mensen die oproepen tot genocide. Die moet je, de schuldigen moet je aanpakken. Je moet het bewijsmateriaal van mogelijke genocide zien te behouden. En Israël moet binnen een maand verslag uitbrengen aan de Verenigde Naties over wat het doet om genocide te voorkomen. Het hof zegt niet dat Israël direct moet stoppen met vechten. En ook zegt het hof dat Hamas alle gijzelaars per direct moet vrijlaten. En verslaggever Lennart Swols die staat buiten het Vredespaleis in Den Haag, waar dus dat internationaal gerechtshof zit. Lennart, is de uitspraak daar al doorgedrongen bij de aanhangers van beide partijen die daar staan? Ja, die is zeker doorgedrongen. Beide partijen staan hier inderdaad voor het Vredespaleis. De pro-Palestijnse demonstranten staan echt aan het plein van het Vredespaleis. Die hebben hun demonstratie als eerste aangemeld. Zo'n 200-300 meter verderop staan de pro-Israëlische demonstranten. En ze zijn hier, die uitspraak hebben ze live op een groot scherm gevolgd. Dus dat is zeker doorgekomen. Nou, tijdens die uitspraak werd er hier bij de pro-Palestijnse demonstranten af en toe gejuicht tussendoor. Maar over het algemeen valt het er wel op dat het verder vrij rustig is. Ze waren het echt aan het volgen. Nou, daarnet werden er wel wat liederen gezongen. Free Palestine werd gezongen. Er werden fakkels aangestoken hier in het vak met de kleuren van de Palestijnse vlag. Dus ja, er wordt hier nu wel een beetje gejuicht. Dat hoor je misschien ook wel op de achtergrond. Ja. Nou, 200-300 meter verderop staan dus de pro-Israëlische demonstranten. Er staan nog een paar vlaggen in de lucht, maar ze zijn er niet mee aan het wapperen. Het is daar een stuk rustiger. Wat verder ook opvalt is dat tussen beide groepen wel steeds meer politie is verzameld. Die waren sowieso natuurlijk op voorhand gewoon al op de been om te zorgen dat alles hier rustig verloopt. En tijdens die uitspraak zijn ze wel echt tussen beide partijen in gaan staan. Maar er is geen sprake van onrust of dat mensen naar de andere kant lopen. En nu start hier een nummer bij de pro-Palestijnse demonstranten en wordt er met vlaggen gewapperd. Maar over het algemeen dus vrij rustig. Heeft denk ik ook wel te maken dat het aantal demonstranten een stuk minder is dan vorige keer. Het gaat om zo'n 100 pro-Palestijnse demonstranten en ook een kleine 100 pro-Israëlische demonstranten. Dus ja, er wordt rustig gereageerd. Voorlopig nog rustig daar dus buiten het Vredespaleis in Den Haag. Lennart Swols die staat daar. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bruin Slot die wilde net nog niet op de uitspraak vooruitlopen. Ik heb aangegeven, net zoals die andere landen, dat deze uitspraken de partijen gewoon bindt. En dat wij zelf, ook op basis van de uitspraak die nu voor ligt, het nader gaan bestuderen welke gevolgen eraan vastzitten. Maar het is overduidelijk, deze uitspraak bindt de partijen. Kan deze uitspraak ook gevolgen hebben voor de Nederlandse opstelling richting Israël? Nee, deze uitspraak is allereerst bindend voor de partijen. Wij gaan zelf natuurlijk kijken naar de verschillende elementen die erin zitten. En dat zullen we in de volle omvang gaan doen. En dan kijken we ook of dat wel of niet gevolgen heeft. Ja, het kan natuurlijk diplomatiek moeten doorklinken. Als er een duidelijke uitspraak ligt, ja, dan zal Nederland dat misschien stem aan willen geven. Of misschien ook niet. Ja, en dat maakt precies daarom het zo belangrijk is om het zorgvuldig te bestuderen wat de voorlopige voorziening inhoudt en de tussenliggende maatregelen, voorlopige maatregelen die erin zitten. Nou, hij bindt allereerst de partijen zelf, dus Israël en Zuid-Afrika. En wij zullen als, in ieder geval als kabinet ook gewoon goed kijken welke elementen zitten erin. Hoe werkt dat precies en heeft dat gevolgen? En dat gaan we zo snel mogelijk doen als de uitspraak eenmaal ligt en op dit moment wordt hij uitgesproken. Demissionair minister Bruin Slot was dat in gesprek met verslaggever Ewout Kiewiet. En tot zover de berichtgeving over de tussentijdse uitspraak van de Raad. Ander nieuws. In Arnhem woedt brand in een bedrijfspand. Meerdere panden in de omgeving die zijn uit voorzorg ontruimd. Onder meer een basisschool. De leerlingen die zijn opgevangen in een andere basisschool iets verderop. De eerste overlast is inmiddels voorbij. Door koperdiefstal in Oude Pekela hebben bijna 250 woningen korte tijd veel meer stroom gekregen dan wat hun kabels aankunnen. Daardoor zijn veel stoppen doorgeslagen. Bij RTW Noord vertellen mensen dat ze schade hebben aan onder meer tv's, koffiezetapparaten, koelkasten en opladers. De samenstelling van de enquêtecommissie naar het coronabeleid is voor het grootste deel bekend. De afgelopen dagen werd al duidelijk dat de PVV Peter Smitskamp voordraagt. GroenLinks PvdA Anita Pijpelink, NSC Rosanne Hertzberger, BBB Claudia van Zanten en Forum voor Democratie Pepijn van Houwelingen, die daarvoor terugkeert in de Kamer. En Daan de Kort is de kandidaat van de VVD, maakte die bekend in de podcast De Stemming. Corona had impact op het leven van ons allemaal. En nou, ik denk dat het heel goed is dat we daar als parlementaire enquêtecommissie onderzoek naar gaan doen. Dat we daar ook van leren. Ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren. Dus ik heb daar zelf nog dingen voor opgestoken. En het lijkt me ook gewoon ook interessant en uitdagend om mee te maken. En ik wil daar mijn steentje aan bijdragen. Ja, er zijn ook veel partijen die niemand afvaardigen. Zo doen D66, CDA en ChristenUnie niet mee. Vorig jaar zomer werd de enquête op de lange baan geschoven. Een van de redenen was dat te weinig fracties iemand wilde afstaan. Maar achter de schermen speelde ook mee dat er oneenigheid was over de precieze insteek. Het weer nog, het is droog en op de meeste plekken zonnig. Het wordt ongeveer 8 graden vanmiddag. Ook morgen houden we het droog, dan schijnt afwisselend de zon. Is er ook sluierbewolking en wordt het maximaal 7 graden. Gaan we naar de situatie op de weg met Erwin de Hart. Goedemiddag. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch staat een file tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag Zuid en de Benelux-tunnel 12 kilometer file, 20 minuten vertraging. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Kleinpolderplein. 7 kilometer file vanaf Delft, 40 minuten vertraging. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Nou, zet deze week maar stamppot op het menu. Jumbo boerenkool, hutspot, andijvie of stamppot aardappelen. Nu 2 zakken voor €2,50. Een bakje blauwe bessen van 300 gram, nu voor maar €3,49. En vul de koelkast aan met Alpro gekoelde zuivel. Nu 1% gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Blijf soepel met Vitepro. Het voedingssupplement Vitepro bevat vitamine D. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op €1000 netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Roos Mogree. Ja, welkom hier bij Afrotros op NPO Radio 1. En vandaag in Roos natuurlijk Splinter Chabot, de presentator en huispolitiekoloog van dit programma. Jij gaat het vandaag hebben over body lotion dat je kunt gebruiken als haargel. dat maak je wel heel specifiek. En ook heel spannend. Nou, dat deed Caroline van der Plas inderdaad. Ja. Die ook moet zeggen van hier. Ik zat er te kijken. Zien. Ik dacht, wat doet die vrouw? Ja, en ze smeert ook op een gegeven moment haar foundation op de gezicht en op de armen en zo. Maakt het zo lekker. Ja, dat is een hele bijzondere manier. Maar de haar zit wel altijd. Zeker en ruikt heel lekker. Sterk, laat ik het zo. Ja. Of dat goed zit, is weer een andere vraag. Jij gaat het ofwel hebben over politieke documentaires. En precies een half jaar nog tot de Olympische Spelen in Parijs beginnen. Nienke de Jong en Willem Dudok maken de podcast Chefs de Mission. En samen vertellen zij straks waar we de komende maanden echt op moeten gaan letten in aanloop naar, jawel, het grootste sportevenement ter wereld. Maar nu eerst mijn nieuwe Afrotros collega. Roos Mogree. Eva Jinnik, wat een feest dat je er bent. Vind ik ook, Roos. Vind ik ook. En heel gezellig om bij jou te zitten. Nou, als nieuwe hernieuwde collega om de hoek bij de NOS, waar het ooit allemaal begon voor jou. Jaren geleden voor ons. Heel lang geleden werkten we ook samen. En nu mogen we opnieuw bij hetzelfde bedrijf zitten. Het was, kan ik wel zeggen, ik ga je even netjes introduceren zoals dat gaat bij talkshows. De meest besproken overstap in de mediawereld van het afgelopen jaar. Eva Jinnik, terug bij de publieke omroep. Na 3 jaar late night talkshow op RTL 4 begint ze vanaf september met een nieuw dagelijks programma om 7 uur bij AfroTos. En tot die tijd is er nog een ander project. Het vervolg op het succesvolle boek Droom Groot, met verhalen van inspirerende vrouwen. Droom Groot nummer 2 heet het. Met erin interviews met onder andere Carice van Hout. Ja, je zat net al foto's op je telefoon te laten zien van wie er allemaal in zitten. Prachtige foto's van Robin Dupuy. Fabien Chapeau heb je geïnterviewd. Nasmia Oral. Een heel mooie bloemlezing met heel veel verschillende vrouwen. En 1 man. Daar gaan we het straks over hebben. Allereerst even, hoe gaat het met je? Goed. Ik heb een babytje thuis van 4 maanden. Dus ik hoef denk ik niks aan jou uit te leggen. Je weet hoe dat is om een babytje van 4 maanden thuis te hebben. Zo weinig slaap. En op zich, Salo is echt een heel lief babytje. Dus ze doet helemaal niet ingewikkeld. Maar dat is gewoon, dat blijft een levensveranderend iets. En ik ben er net een beetje van aan het terugkomen. Van thuis zijn in dat bubbeltje. Met borstvoeding en een boek schrijven. En nu een beetje voor het eerst in de buitenwereld weer met mensen praten in een uitzending. Ja, en ze zeggen wel eens 1 kind is een soort handtas. Dat neem je overal mee naartoe. En 2 kinderen is gewoon chaos. Ja, ik denk dat Eus tegen mij zei, 1 is leuk en 2 is vrijheidsberoving. En ik kan het weten. Het is gewoon, het is gewoon een heel ander leven. En ik zou het allemaal niet kunnen als Dex niet zoveel zou doen. Nee. Dat zou het gewoon niet lukken. Dus het is intens, zeker. Ja. En je bent nu echt begonnen, want ik heb je bij AfroTros ook al gespot. Dus je bent, en ik zag vandaag ook dat je mensen zoekt voor je nieuwe show. Het is nu echt aan. Het is echt aan en we zijn in een voorbereiding. Kijk, ik moet je eerlijk zeggen, in die 20 jaar dat ik in de journalistiek werk, heb ik nog nooit zo'n lange voorbereidingstijd gehad. Dus als het aan mij lag, dan zou ik nu al beginnen. Maar het uitzendschema zat vol, dus ik kan niet eerder beginnen. Maar als het aan ons lag, dan zaten we er morgen, denk ik al. Oké. En gaat het eigenlijk ook Jinnik heten? Of wat wordt de titel? Nee, daar zijn we nog over aan het nadenken. Vind je dat ik het nog steeds Jinnik moet noemen? Nou ja, je heet Jinnik, dus ja. Ja, maar ik was het ook... Ik weet het niet. Ik dacht, nu is het tijd voor iets anders gewoon. Misschien. Voor Eva is het nu tijd. Ja. Eva. Nou, dat is voorbij gekomen. Maar we zitten nog helemaal in de brainstorm. Dus als mensen ideeën hebben. Maar iets anders, betekent dat ook dat we echt iets heel anders gaan zien dan we de afgelopen jaren van je gezien hebben? Nou, kijk. Ik ben niet iemand anders geworden. Dus ik ben dezelfde journalist die ik altijd ben geweest. Ik behandel het gesprek van de dag. Dat hoort bij mijn werk zolang als ik dit werk doe. Ik hou van mooie gesprekken die iets langer duren misschien dan in de talkshow de afgelopen jaren. Dat zou ik me kunnen voorstellen dat het anders wordt. 7 uur is een wezenlijk ander tijdstip, denk ik, dan 10 uur. Om 7 uur ben je nog midden in het leven en je avond en je bent aan het koken. En dat is meer spitsuurgevoel. Veel meer ruimte, denk ik, ook voor cultuur. Voor cultuur in de breedste zin, dus optredens. Daar reken ik ook op dat we dat straks in onze studio hebben. Ik denk dat 10 uur is meer bespiegelen van de dag. Een ander soort journalistiek. Dus ik denk dat het andere accenten krijgt. Maar het zou niet waar zijn als ik zou zeggen van, het wordt een magic show en ik ben een clown en ik ga allerlei trapeze acts doen en zo. We hebben een zwembad. Dat was wel leuk geweest. En je zegt 7 uur. Was dat ook een van de redenen waarom je dit echt wilde doen? Kijk je uit naar dat tijdslot? Zeker. Zeker. Ik denk dat ik er gezien mijn leven nu enorm op vooruit ga. Ik heb nogmaals, ik heb een babytje van 4 maanden en een jongen van 5. En ik vond het altijd fantastisch om late night te doen. Het is een magisch tijdstip ook, maar ik kan straks gewoon mijn man zien 's avonds. Ik kan mijn kind naar school brengen straks. Dus en wat voor mij heel belangrijk is, ik wisselde nu af met andere presentatoren. En nu kan ik er gewoon 8 maanden per jaar zijn. 4 dagen per week. De kijker gaat met mij dat hele tv-seizoen meemaken. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gewild. En nu gaat dat gebeuren. Om 7 uur. En ik ben nooit meer moe als het goed is. Dat lijkt me ook wel leuk. Dat is natuurlijk ook sowieso fantastisch. En nooit meer 's nachts midden in de nacht Spaanse worstjes vreten en bier drinken. Om maar in slaap te vallen. Dat lijkt me ook wel eens prettig. Wifi, toch? Van die wifi-worstjes. Wifi ben ik vanaf. Haar, lekker fouetje. Fouetje? Maar was dat ook de belangrijkste reden dat je dacht, ja, ik zeg mijn contract op, want er is natuurlijk veel over gesproken. Hè? Je had een goed salaris, je had een goede baan bij RTL. Ja, waarom zou je eigenlijk naar die NPO weer terug? Voor mij zijn het verschillende factoren. Eigenlijk wat ik ook net noemde voor mijn leven. Maar dat ik ook 8 maanden kan maken met mijn eigen team. Dat de kijker de hele tijd mij kan zien. En 7 uur is het allermooiste tijdstip wat de NPO heeft op NPO 1. Dus dat is ook een enorme eer. En ik ben ook iemand die altijd in mijn hele carrière op zoek ben geweest naar nieuw avontuur, dingen die ik nog niet heb gedaan. Dit is een ander tijdstip. Dat vergt iets anders ook van mij. Ik hou ervan. Ik wil nooit te lang op één plek blijven zitten. Dus al die elementen bij elkaar maakt het voor mij dat ik er in mijn gevoel heel erg op vooruit ga. En ik snap hoor dat mensen dat vragen over het geld. Ik begrijp dat heel goed. Het was ook een, nou ja, een onwerkelijk salaris. Dat is ook gewoon zo. Het was fantastisch. Maar dat salaris wat ik nu krijg is nog steeds een gigantisch groot salaris. En ik krijg een ander soort leven wat voor mij veel beter past. Ja. Bij hoe het eruit ziet. Want over dat salaris wordt natuurlijk veel geschreven. Wordt wel gezegd, ja, er is vast een constructie. Want anders was ze niet gegaan in deze tijd van inflatie. Ik ben blij dat je het vraagt, Roos. Ja. Er is geen salarisconstructie. Ik krijg van niemand anders dan Avrotros geld. Ik ga erop vooruit. Ik mag om 7 uur iets maken. Ik zie mijn kinderen ook opgroeien. Het is het beste tijdslot van de NPO. Voor mij is het een best wel no-brainer. Maar dat zijn toch ook echt alleen maar uitspraken die iemand kan doen die zelf geen kleine kinderen thuis heeft zitten. Die kan denken, ja, als er geld is, ga je toch voor het geld. Ja. Terwijl, wij weten allemaal van, er is iets veel belangrijkers. En dat is die rust in je hoofd die je nodig hebt om iets moois te maken. En daarvoor heb je ook rust thuis nodig. Ja. Dus ik snap jou helemaal. En als, ja, dat gaat geld echt niet goed maken. En je moet sowieso gelukkig zijn in datgene wat je doet. Daar gaat jouw boek ook over. Dus daar gaan we straks nog verder over praten. Maar dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dan ga heel even naar die NPO. Hè. Jeroen Pauw gaat nu invallen voor Galit. Ja, we zijn nu bij NPO, dus dan gaan we ook over personeel. Had je dat verwacht, dat hij dat zou doen? Verwacht? Nee, misschien niet. Maar ik vind het ook wel passen. Jeroen is natuurlijk een uitstekende maker. En ik denk dat het heel goed is dat hij op die plek gaat zitten. En ik kijk heel graag naar hem, dus ik snap dat wel. Iedereen heeft denk ik ongelooflijk veel zin in het moment dat jouw talkshow gaat beginnen. We kijken allemaal vol spanning uit naar dat programma. Met geen opgevoerd. Druk. Ja. Even over Droom Groot nummer 2. Welke bevalling was eigenlijk eerder erger? Van je kinderen of van die boeken? Ik heb een foto van mezelf toen ik dus 8,5 maand zwanger was. Dat ik in de tuin lig op een stoel. Dat ik echt ook niet zelf meer overeind kom. En ik dacht, zal ik die posten als het boek uitkomt? Want dat is wel een beetje wat er gebeurd is. Het is een project, een liefdesproject wat 5 jaar geleden is begonnen. En inmiddels natuurlijk heel veel dagelijks talkshow, 2 kinderen. Dus er waren allerlei redenen waarom het niet in 1 keer af was. En het was ook veel te groot in aanleg. Want toen ik ermee begon, ik was helemaal onbezonnen. Ik dacht niet na over hoe ziet een boek met 100 geïnterviewden eruit. Ik riep de hele tijd gewoon tegen de uitgever, Eva's 100, let's go. En dat werd dan een boek van 1000 pagina's. Dus dat is uiteindelijk gesplitst in 2. En het is bij elkaar iets van 450 pagina's. Dus dat kon ook nooit in 1 boek. Maar het leven onderbrak het een beetje in de tussentijd. Maar het is iets wat ik zo blij ben dat ik heb gedaan. Het is, als je voor tv interviewt, ontmoet je ontzettend veel boeiende mensen. En je spreekt kort met ze onder een hele spannende, in een spannende omgeving. Er gebeurt ook van alles nog bij live tv. Maar alleen met iemand zitten en 2,5 uur over iemands leven praten. Zonder microfoon, zonder wat dan ook, zonder camera's. En het dan die woorden van die persoon door jouw eigen hoofd mogen laten gaan. En dan opschrijven, waardoor het een onderdeel wordt van jouw eigen denken. Is een totaal andere beleving. En mensen zijn ook natuurlijk meer op hun gemak en vertellen andere dingen. En het dan daarna cureren en het bij elkaar brengen. Dat wat ik mooi vind aan die mensen of bijzonder. En dat dan zo in zo'n boek met die foto's van Robin mogen laten zien. Dat is totaal anders dan het werk wat ik normaal doe. En diep bevredigend. Ja, en van het eerste deel zijn 50.000, als ik het goed heb verkocht. 51.000. 51, sorry. Heel goed. Ongelooflijk succes dus ook. Waarom ging je voor een nummer 2? Waren er überhaupt nog verhalen te maken? Of hoe gaat dat? Droom Groot gaat over wat. Natuurlijk is het dat ik me aangetrokken voel tot mensen die bijzondere dingen doen. En ik denk dat bijna iedereen dat heeft. Dus dat is wat mij eerst grijpt. Dan ga je praten met mensen. En dan kom je erachter dat wie het ook is, wat ze ook hebben gedaan, mensen hebben met allerlei vormen van tegenslag te maken. Soms heel vroeg in hun leven, wat heel ingewikkeld is en ingewikkeld is om in te halen. Soms ook later. En daar is, dat is nooit op bij mij. Ik kan eindeloos blijven vragen aan mensen hoe ze daarmee omgaan. Ja. Hoe specifiek iemand dat vertelt. Je zou denken dat het niet zo is, maar hoe specifieker iemand het maakt, hoe makkelijker het is om het te vertalen naar jouw eigen leven en om het te begrijpen. Als ik tegen jou zeg, Roos, je hebt tegenslag, zet je schouders eronder, hup. Dan denk je, ja, het zal wel. Wat bedoel je precies? Maar als iemand je uitlegt, als ik jou zou vertellen, toen ik ontslagen ben bij Newsuur, toen heb ik dit en dit en dit daarna gedaan, waardoor ik uiteindelijk daar weer uitkwam, en dat heb ik het over een werktegenslag, hè, dat is niks, dan begrijp jij beter hoe dat werkt. En dan kun je die vertaalslag maken naar je eigen leven. En dat is wat ik doe. Ik spreek die mensen zeer specifiek over hun eigen ervaringen. En in dat hele particuliere zit het universele voor iedereen om te begrijpen. Ja, dat zit eigenlijk ook in jouw inleiding van je boek. Want ik heb het gelezen en wat ik daar prachtig aan vond is dat je vertelt dat je als jong meisje uit Amerika komt, vooraan bij de juf of meester wordt gezet in de klas. En dat ze zeggen, ja, schrijf maar op wat je hoort of herkent, die klanken. En dat je alleen maar dacht, dacht, ik wil naar huis. Dat was mijn allereerste dag in Nederland. Toen was ik 11. En toen hebben ze me al een klas teruggezet, omdat ik natuurlijk niet kon lezen of schrijven. En de eerste schooldag was dicté maken. Dat was de allereerste opdracht. En mijn ouders hadden heel slim een school gezocht waar er 0 expat kinderen zaten. Dus ik kon alleen maar Nederlands praten met iedereen. Gemeen ook. Maar ook slim. Ook slim. En op dat moment, omdat ik al 11 was, heb ik heel bewust meegemaakt hoe het is als je totaal onthand bent qua taal. Als je helemaal geen grapjes meer kan maken, geen connectie meer met een ander persoon, niks meer kan. En in dat moment heb ik me natuurlijk heel erg geschaamd en me ook buitengesloten gevoeld. Maar ik heb ook heel bewust gedacht, dit overkomt mij nooit meer. En dat is ook een motor geweest in mijn werk en dat wat ik doe. Ik ben natuurlijk voortdurend met taal bezig en ik zal altijd iemand blijven die een andere moedertaal heeft. Maar dat is een illustratief moment uit mijn leven die me gedreven heeft. En luister, een andere taal moeten leren is echt een mini tegenslag. Hè? Ik bedoel, de mensen in mijn boek, daar praat ik over mensen die verwaarloosd zijn als kind, mishandeld, achtergelaten, die later ook verlaten zijn of wat dan ook. Dat is van een hele andere orde dan dit. Dit is dan in mijn rijke luisleven een tegenslagje. Ja. Maar voor mijzelf heel belangrijk geweest. En heeft me echt geholpen om te worden wie ik nu ben. Welke namen ben je trots op in het boek? Alle namen neem ik aan. Een moeder kiest niet uit haar kinderen roos. Dat weet je. Welke zou je met ons willen delen? Ik noem nu eentje die me te binnen schiet, omdat ik net die foto's aan jullie liet zien. Sabine Thomas is de officier van justitie die ervoor gezorgd heeft dat Holleder levenslang heeft gekregen en opgesloten is. En dat is dan iemand waar je over leest in de krant. Ik weet nog dat ik haar zag in de krant en ze sprak in het interview op een manier dat ik dacht, wat ben je stoer. Ze had het ook niet daarna gecorrigeerd. Weet je wel, het was gewoon best wel rauw en stoer en overtuigd. Ik voelde me heel erg tot haar aangetrokken. Ik dacht, dit is iemand die zoiets belangrijks heeft gedaan. Daar weet ik eigenlijk niks van. En ik krijg dan een kans, ze heeft ja gezegd, om haar te interviewen. En haar leven is een soort altaar voor de laatbloeier. Je zou het niet verwachten. Je denkt, je kijkt naar iemand die vanaf jongs af aan wist wat ze ging doen. Dat ze rechter ging worden, dat is ze geweest. Dat ze jurist ging worden, dat ze dit soort dingen zou doen. Ze heeft het heel lang niet geweten. En ze beschrijft haar omzwervingen, haar vragen over wat ze met zichzelf moest doen. En uiteindelijk hoe ze de focus vindt. En haar barmhartigheid naar de laatbloeier toe. En als moeder lees ik dat ook anders. Dan denk ik, misschien is dat mijn kind. Ja. Weet je wel? En dat is één van de velen. Beatrice de Graaf staat er ook in. Ja, ook een fantastisch verhaal. Ik bewonder Beatrice natuurlijk om haar brein en hoe ze praat. Dat is iemand die haar intellect weet te vertalen, ook aan een talkshowtafel, dat we kunnen begrijpen wat ze zegt. Haar bedachtzaamheid, haar feit dat ze is religieus, dat vertelt ze ook. Alles wat bij haar hoort. En zij is iemand die elke tegenslag in haar leven heeft genomen, beetgepakt en omgezet in iets productiefs. Ze maakt er eigenlijk iets moois van. Dus ik doe haar verhaal geen recht door dat hier in een paar minuten te vertellen. Maar op het moment dat zij een arbeidsconflict had, waar ze eigenlijk niet uitkwam, wat haar ook ongelukkig maakte, zij bedenkt zich, weet je wat, ik ga gewoon weer een uitvinding doen. En ze pakt de trein en ze gaat en ze duikt een archief in een soort creatieve manie en komt eruit met voorpagina nieuws. Ja. Ja, ik vond het leuk om over haar te lezen, omdat zij mijn docent is geweest en ik vond haar altijd best wel streng. Maar dat kan ook niet anders als je op de universiteit doseert. Maar het was daardoor extra interessant om te zien wat voor mens daar dan ook weer achter zit. Wat ik ook bijzonder vond, in het eerste boek ging het over je moeder. Maar jouw moeder wilde zich niet laten interviewen. Dus daar heb jij een soort bloemlezing over gegeven. Of een ode aan je moeder eigenlijk. Ja, of hoe zal een ik portret dat over haar geschreven. Ja, en dat doe je in dit boek over je vader, Pavel. Ja, dat klopt. Omdat mijn ouders kopieerden al het gedrag van elkaar. Dus toen mijn moeder had gezegd, ik laat niet interviewen, zei mijn vader, ik doe het ook niet. En zij zeggen altijd, ja, we hebben toevallig een kind gekregen wat graag in de spotlight staat, maar wij zijn dat niet. Dus toen heb ik tegen hun zin in, zeg maar, een portret over ze geschreven. Maar het grappige was, pas als je zoiets gaat opschrijven over je ouders, dan ga je echt nadenken over details. Ik wist het verhaal van mijn ouders natuurlijk wel. Dus ik ging ze nu een soort sluip interviewen. Weet je wel, als ze aan het oppassen waren, zo tussendoor wat vragen stellen, een beetje notities maken. Hoe ziet dat eruit, een sluipende interview? Zo in één keer, terwijl ik 45 ben, zeg van, ja papa, toen je wegging, op welke dag was dat eigenlijk, dat je zo gevlucht was en zo. En het is, mijn ouders hebben een geweldig verhaal. Dat kan ik als journalist zeggen. Het is een liefdesverhaal. Het is een verhaal voor Europa. Het is een verhaal over de geschiedenis, over vrijheid. En om het dan zo in woorden op te schrijven, ja, magisch. Het raakt, ja. Dat is denk ik ook het ontzwangeren. Ja. Dat zei ik al tegen jou voor de uitzending, Roos. Dat ik nu een soort zenuw ben maar kunnen. Over alles. Maar ja, het heeft me zeker ontroerd. Wat mij ontroerde is bij jouw eerste boek. Toen heb ik jou daar ook over geïnterviewd. En toen was in de Duif in Amsterdam. En toen was er een meisje in de zaal. En die zei tegen jou, ja, wie zou jij nou willen zijn? En toen zei je eigenlijk, ja, eigenlijk niemand anders dan mezelf. In hoeverre voel jij je ook een voorbeeld voor anderen? Dat vond ik toen in die zaal zo mooi. Ja, dat was een jong meisje. Heel jong meisje. Ja. Ja, ik word nooit wakker en denk 's ochtends zo. Nee. Ik ben een voorbeeld voor mensen. Helemaal niet. Ik ben ook gewoon een idioot. En ik heb ook allemaal dingen die ik niet goed doe. En de deadline voor dit boek. Ik denk dat mijn uitgever echt kaarsjes heeft aangestoken en gebeden. En er zijn heel veel dingen die ik niet goed doe. Maar ik denk wel bij wat ik doe voor mijn kinderen in ieder geval. Ik probeer... Kijk, ik kan 100 keer tegen jou zeggen, doe het zo. Maar uiteindelijk moet ik het voorleven. Ja. Dus ik probeer gewoon te doen wat ik denk dat belangrijkste in te laten zien. Ik leef het voor en dan hoop ik dat iemand er iets aan heeft. Dus als een meisje tv kijkt, dat ze denkt, het is heel normaal voor een vrouw om talkshow host te worden. Ja. Ook als je moeder bent, dat soort dingen. Ik probeer het gewoon te laten zien. En met succes, want er is iemand die heeft nu op basis van jouw boek, geloof ik, een kunstwerk gemaakt. Ja, dit is echt... Kijk, heel veel mensen, denk ik, voelen zich aangesproken door het idee droom groot. Dat kun je altijd vertalen naar je eigen leven. En wat ik het leukste vind om te doen is in de boekhandels boeken te signeren. En dan op dat moment dat je iemand tegenover je staat, dan heb je daar een gesprek mee. En vaak willen mensen iets vragen of ze willen iets vertellen. En dit is iemand die me via Instagram had benaderd. En ze zei, ik ben textielkunstenaar. Ik heb dit eigenlijk als liefhebberij gedaan. Maar ik heb jouw boek gelezen en dat was voor mij het laatste zetje. En ik wil niet doen alsof mijn boek mensen hun leven verandert. Maar gewoon het laatste zetje viel in vruchtbare aarde bij haar. En ze dacht, ik ga hier mijn focus op leggen. Ik ga dit echt doen. En ze heeft meegedaan aan de nieuwe Rembrandt. Ja, uiteindelijk. En ze heeft nu de titel van mijn boek Droom Groot met de schutbladeren. Dat zijn foto's van schilderijen van mijn moeder. Heeft zij een groot textielkunstwerk gemaakt. Een wandtapijt met de namen van mijn kinderen in de handschrift van Pax. En dat is nu af en dat komt zij volgende week bij mij brengen. Oh, wow. En dat komt in jouw huis. Het komt in mijn huis midden in de woonkamer te hangen. Maar dat vind ik dan gewoon zo... Dan is dat kleine zetje inspiratie wat ze nodig had, heeft ze eruit gehaald. En dat vind ik prachtig. Prachtig. Dank dat je hier wilde komen vertellen over je boek Droomgroot nummer 2. Je blijft ook nog bij ons zitten. Het boek is vanaf 27 januari verkrijgbaar en nu te reserveren. En vanaf september kunnen we natuurlijk jou allemaal zien om 7 uur op NPO 1. Dankjewel, Roos. Radio 1. Ja, we gaan even tennissen, want het is duidelijk wie de finale van de Australian Open gaan spelen. Vanochtend schakelde Jannik Sinner al de nummer 1 van de wereld, Djokovic, uit. En zo net is duidelijk wie zijn tegenstander wordt. Dat gaat Edwin Peek ons vertellen. Goedemiddag, Roos. Peek, ja, het is Daniil Medvedev geworden, de Rus. Voor de derde keer in zijn carrière mag hij de finale gaan spelen van de Australian Open. In 2021 verloor hij van Djokovic, in 2022 van Nadal. En nu krijgt hij de kans opnieuw. Het werd een titanenstrijd tegen Alexander Zverev. Een 5-setter, 4 uur en 18 minuten stonden de twee op de baan. Zverev was slechts 2 punten verwijderd van de winst. Maar uiteindelijk gaat Daniil Medvedev, de Rus, de nummer 3 van de wereld, er vandoor met de winst. Hij won de 5e set met 6-3 en staat dus aankomende zondag in de finale van de Australian Open. Edwin Peek, dankjewel. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry. I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Tracy Chapman. Stand by me. Zometeen is Splinter Chabot natuurlijk hier. Dit keer praat hij over de mooiste politieke documentaires. En hoe bereiden de Nederlandse sporters van Team NL zich voor op de Olympische Spelen in Parijs? De makers van de podcast Chefs de Mission zijn hier, want zij namen een kijkje in het sportcentrum Papendal. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Michel Koenen. Het internationaal gerechtshof in Den Haag zegt dat Israël al het mogelijke moet doen om genocide in Gaza te voorkomen. Ook zegt het hof dat Israël moet garanderen dat zijn troepen geen genocide plegen. Het vraagt niet om een gevechtspauze. Ook moet Israël ervoor zorgen dat humanitaire hulp de Palestijnen bereikt en dat bewijsmateriaal van het conflict niet wordt vernietigd. En verder wil het hof dat Hamas de gijzelaars onmiddellijk vrijlaat. Eerste reacties druppelen ook binnen. Zo zegt premier Netanyahu van Israël dat de oorlog door zal gaan tot de overwinning is bereikt, zegt hij. En alle gijzelaars zijn vrijgelaten. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken die is tevreden over de maatregelen die het gerechtshof heeft opgelegd. De rechters hebben de feiten en de wet bekeken, zegt hij. Ze hebben geoordeeld voor menselijkheid en voor de internationale regelgeving. Ander nieuws, een nieuw kabinet moet niet alleen de erkende natuurgebieden beter beschermen, maar ook de natuur daarbuiten. Alleen dan kan de Nederlandse natuur als geheel herstellen. Dat staat in een advies van de Ecologische Autoriteit aan demissionair minister Van der Wal. En coach Jurgen Klopp en zijn Nederlandse assistent Pepijn Leinders stoppen na dit seizoen bij Liverpool. Klopp zegt dat zijn energie na 9 jaar bij de club begint op te raken. In 2019 won Klopp met de Engelse club de Champions League. Het seizoen daarna werd Liverpool voor het eerst in 30 jaar weer landskampioen. Gaan we naar de situatie op de weg met Bianca Damink. Er zijn wat problemen onderweg door ongelukken. Vooral in het westen van het land sta je daardoor vast. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je een half uur vertraging tussen Rijswijk en Vlaardingen. Ze zijn daarna een ongeluk aan het bergen, maar de afrit is nog dicht. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam heb je 3 kwartier oponthoud tussen Delft-Noord en Rotterdam-Overschie. De weg is daarna een ongeluk wel net weer vrijgegeven. Op de A16 ging het mis van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. Vertraging is daar ook 3 kwartier. En op de A27 is een ongeluk gebeurd van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en industrieterrein Avelingen sta je daardoor vast. 10 kilometer file staat er, linkerrijstrook is dicht en de vertraging is ruim 20 minuten. Radio 1. En dan is het 2:30 geweest, hoog tijd voor Splinter Chabot. Deze maand is hij de hele maand onze huispoliticoloog. Elke week schrijft hij aan met zijn kijk op de Politieke Week. Splinter, fijn dat je er weer bent. Jij gaat het hebben over... Ja, het politieke documentaire is een beetje. Kijk, ja, mooi genre. We hebben natuurlijk zeker een mooi genre. Jij zou denken saai ze zijn. Nee, echt heel erg boeiend, heel erg interessant. We hebben natuurlijk de eerste dat wij hier het hadden over de geschiedenis en over het verleden, hadden we het over de eigenlijk een beetje een kleine ode aan politieke biografieën, aan memoires. Dat doen niet zoveel Nederlandse politici, maar het is wel heel erg waardevol. En we riepen eigenlijk ook op, blijf dat vooral doen. En om dat nog even af te leren, we gaan zo naar die politieke documentaires, maar toch even af te leren, nog één kleine anekdote uit de memoires van Gerrit Zalm, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk heel lang minister van Financiën geweest, in Paars 1 en Paars 2. En in zijn boek schrijft hij op een gegeven moment over dat hij minister van Financiën is, dat hij in de ministerraad zit, in de Trèvezaal, een zaal met veel goud, met kroonluchters, dus pracht en praal. En dan vraagt een van de ministers, heeft 10 miljoen euro extra nodig. En Gerrit Zalm gaat ermee akkoord, wat best wel... 10 miljoen? 10 miljoen euro, okay, best wel wonderlijk. duidelijk. Van ja? Gerrit Salmen was natuurlijk een zeer strenge minister van Financiën. Ook heel populair overigens, maar ook de Salmennormen zo ingevoerd. En op dat moment, dat hoort Jan Pronk, PvdA-minister, ook in kabinet Kok 2 is dit. Die hoort dat en die denkt, ja, die zegt vervolgens tegen Gerrit Salmen: nou Gerrit, als ik op mijn knieën ga, zelfs dan krijg ik nog geen 10 miljoen van jou. Waarop Gerrit Salmen zegt, nou, misschien moet je het een keer proberen. En Jan Pronk staat op, die loopt naar Gerrit Salmen toe. Die gaat op zijn knieën en hij krijgt die 10 miljoen euro. Nou, ik ben voor minder op knieën gegaan. Maar je kan dus in de Trevenzaal op je knieën gaan en dan krijg je 10 miljoen euro. Om te laten zien ook, wat leert het ons ook, humor is belangrijk. Ja. Mensen elkaar wat gunnen. Nou, dit is wel flink gunnen overigens. En door die politieke memoires leer je dit soort dingen ook. Dan gaan we naar die documentaires. Het haakje is natuurlijk vanwege de documentaire vorige week van is gepubliceerd over Caroline van der Plas. Ja. Door Jair Verwerda gemaakt. Zeer interessante documentaire. Twee luik. Ook zeer aangrijpend. Je ziet een zeer geëmotioneerde Caroline van der Plas. Maar er zijn ook heel veel redenen om het vooral niet te doen. Spindokkers zeggen vaak, doe het niet. Want vaak denken de politicus en de politieke partij denkt vaak, als ze zo'n documentaire gaan maken, we maken kans op het torentje. En dan is het natuurlijk heel goed om dat allemaal te laten volgen. Want dan heb je niet goud in handen, als die documentaire er eenmaal is, maar diamant in handen. Alleen de geschiedenis leert een beetje helaas dat die documentaires van die mensen die worden gemaakt toch vaak niet in een torentje belanden. Nee, en het kan ook heel erg misgaan natuurlijk. Het kan heel erg misgaan. Ja. We hebben natuurlijk een documentaire van Emil Roemer gezien, die vervolgens zeer geëmotioneerd in zijn auto zat. We hebben gezien een documentaire van Jesse Klaver, waar toen ook heel veel gedoe was over die documentaire, want was het dan gemaakt door iemand die banden had met GroenLinks of niet? Een beetje bijna neergezet, een soort Messias als die zaal in kwam. Ja, Jesse was dat. Ja, terwijl het wel een interessante documentaire is, dus zeker ook moeite waard om te gaan kijken. Maar wat een ander nadeel is soms maak je een prachtige documentaire over iemand, bijvoorbeeld over Sigrid Kaag. Of je het nou met haar eens bent of niet, is een zeer interessante vrouw met een enorme staat van dienst. En dan is het toch dat er één fragmentje voortdurend eruit wordt geknipt. Nederland zegt meer Thierry Baudet. Volgens de hond dan. Dit is toch verschrikkelijk. Ja. Wie zijn die mensen? Jouw stem. Ja, dat zinnetje, dat werd hij ook wel even in de studio gehaald. Wie zijn die mensen? Ja. Dat werd vervolgens eigenlijk eruit geknipt. Terwijl dat een documentaire is van, hoeveel zou het zijn, een uur. Die paar seconden worden uitgeknipt en die gaan online een eigen leven leiden. En daar heb je volgens politiek gezien dan weer last van. Dus dan zou je kunnen zeggen, doe het niet. Maar het zijn wel allemaal, je ziet in documentaires wel hoe bijvoorbeeld ook strategie wordt voorbereid, hoe plannen worden gemaakt. Bij Jesse Klaver zie je bijvoorbeeld hoe die de uitgestoken hand oefent. Hè? Een trucje waarbij je tegen je tegenstander zegt, kunnen we hier op de hand schudden? En wat de tegenstander ook doet, het komt hem altijd verkeerd uit. Als hij wel die hand aanpakt, dan is hij eigenlijk de volgende partij. Als hij de hand niet aanpakt, is dat een heel onaardig beeld. Dus vooral die documentaires wel kijken. En we gaan iets verder het verleden in, Roos, met jouw permissie. Naar Wouter Bos. De Wouter-tapes werden toegemaakt. Hij zou misschien wel premier gaan worden. Een grote campagne tegen het CDA. We zien ook hoe hij intern dat allemaal voorbereidt. Je ziet ook hoe hij bijvoorbeeld zijn strategie bepaalt. Als journalisten vragen aan hem gaan stellen, gaat hij daar wel antwoord op geven. Dat bepaalt hij dan met zijn campagneteam. Maar als het CDA hem vragen gaat stellen, dan heeft hij afgesproken dat hij meteen in de aanval gaat. Dus dat is natuurlijk heel interessant voor ons om daarnaar te kijken. Ook als kiezer. Maar je laat je natuurlijk ook heel erg in je kaarten kijken. En dan zeker als vervolgens je niet de verkiezingen wint. Want PvdA won niet, CDA won. Ze verloren allebei wat zetels, maar het CDA was wel groter dan de PvdA. En dan gaan ze nadenken over de onderhandelingsstrategie. En dan besluiten ze om deze strategie toe te passen. Dus het is heel paradoxaal eigenlijk. Dat naarmate wij kleiner worden, de prijs die we moeten vragen voor regeringsdeelname hoger is. En dat betekent dat we, denk ik, in ieder geval in eerste instantie bepaald geen gretigheid zullen moeten uitstralen over dat we willen regeren. Maar zo gauw de vragen gaan in de richting van samenwerking met het CDA, zou ik zeggen somberheid troef. We moeten vanaf het begin hard to get spelen. Ja. Echt, niemand enige gretigheid. Niemand enige gretigheid. Heerlijk natuurlijk. En ook, ik zeg wel vaker, als we naar die memoires kijken, naar die documentaires, we kunnen niet de toekomst in kijken. Nee. Maar van het verleden kunnen we eigenlijk het heden heel goed begrijpen. Geldt voor nu eigenlijk ook. Wat doen NSC en VVD? Die zijn natuurlijk vooral aan het laten zien dat ze niet te gretig zijn. Je wordt liever bemind dan dat je de minnaar bent. Degene die bemint. Dat doen zij natuurlijk eigenlijk ook. Dus dat zegt ook weer over de strategie en de tactiek van nu. Dat even daar gelaten. Je bent liever de... Je wordt wordt liever bemind? Wat zei je nou? Ja, kijk, als jij natuurlijk bemind wordt, is het altijd beter dan als jij degene bent die bemint. Jij ik blijf wel? Er ook even hangen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. In de politiek. Ja. Partij. Even nadenken. Nou, en wat het ook het grootste risico misschien wel is, dat je niet dat er altijd wel iemand is die vergeet dat die camera meedraait. Ja, dat is natuurlijk een klassieke fout. Dat is een klassieke fout en dat gebeurt ook eigenlijk altijd. Los van dat je politici in slaap ziet vallen in auto's, zit in al die documentaires, die kan zo'n compilatie van maken, is bij deze Woutertapes, hoor je op een gegeven moment, is er toch een coalitie gekomen tussen CDA en PvdA. De onderhandelingen zitten achter de rug en we horen de fractievergadering waarin de rechterhand van Wouter Bos reflecteert op die onderhandelingen en vergeet dat de camera aanstaat. Het is allemaal geslaagd. Dat met een rat aan tafel was Verhagen. Ja, hoor je wat hem een hier leuke zeggen. Kabinet werd dat. Oh, ja. Met een rat aan tafel. Maar op het moment dat hij oog zegt, ziet hij dus echt, die camera. Ja, hij kijkt ook, als je de documentaire gaat terugkijken, hij kijkt ook in de camera vervolgens. Denkt maar hij, is het nou slim om het te doen of niet, Splinter? Want het is ook wel ergens innemend, hè? Je ziet mensen zoals ze echt zijn, daar houden we van. Ja. Maar is het nou slim? Nou, dit is natuurlijk, het leuke is natuurlijk dat vervolgens dat kabinet werd ook, dat lag elkaar natuurlijk van het begin af aan al niet echt. En dat hoor je ook hier een beetje in terug. Ja. Eigenlijk, ik ga argumenteren dat het misschien niet slim is om te doen. Maar ik hoop, dat is de uitroepteken aan het eind van de riedel. Want het mooie is, kijk, dit zijn natuurlijk dingen die dan op dat moment gebeuren. Er wordt ook veel politieke documentaires gemaakt waarop wordt teruggekeken op het verleden. Nou, en misschien wel de meest spannende die je dan hebt is Mark versus Rita. Documentaire in 2013 volgens mij gemaakt. Is zo'n 6-7 jaar nadat dus die strijd tussen Rita Verdonk en Mark Rutte om het partijleiderschap geweest is. En dan gaan we even luisteren naar het moment dat Frits Hufnagel, de campagnestratege van Mark Rutte voor de lijsttrekkerschapverkiezingen, en Ed Sinke, de campagnestratege van Rita Verdonk, voor die lijsttrekkersverkiezingen elkaar voor het eerst weer gedag zeggen. En dat klinkt dan zo. Wij werden overal gewoon niet toegelaten. Nee, dat is niet waar. Jullie wilden nergens komen. Nee. We wilden niet 15 keer in debat, Frits. Je moet even de geschiedenis goed hebben. We wilden niet 15 keer in debat. Nee, ja, zonder raar. Maar waarom was dat eigenlijk? Maar Mark kon overal komen. Waarom was dat eigenlijk? En wij niet. Dat is helemaal niet waar. Nou, dan verschillen we van mening. Nee, we verschillen niet van mening. Je verzint het hier. Jullie zeiden altijd nee. Dat mag. Maar dan moet je niet achteraf een beetje verontwaardigd staan doen. Nee, waar het bij jou altijd mis in gaat, is dat je altijd... Hou eens op met dat soort teksten. Je toont je een hele slechte verliezer en dan zit je mij een beetje aan te vallen. Ja, nou, dat is natuurlijk... Iemand liegt. Uiteindelijk loopt Frits Hufnagel ook nog weg. Het komt ook niet meer goed. En dat is dus 6-7 jaar na dato. Hè? Maar wel zeer de moeite waard is om terug te kijken. Maar het risico is dus, je gaat vroeg in het verleden. En soms is dat nog, zoals je het kunt horen, onverwerkt. Overigens, de les was hier natuurlijk uit geweest. Doe die interne lijsttrekkersverkiezingen niet. Soms als je deed dat wel bijvoorbeeld weer. Hè, dan krijg je uiteindelijk toch een broedermoord. CDA, enfin, we gaan naar iets moois. Misschien wel de mooiste politieke documentaire die er ooit is gemaakt. Het is een soort van documentaire. Het is ook een interviewprogramma. Kijk in de ziel premiers, waarbij Koen Verbraak in gesprek gaat met de premiers van acht, onder andere Kok en Balkenende. Levert het geweldige verhaal op, onder andere over Wim Kok. En waar Koen Verbraak aan vraagt, wat was het eerste wat je deed toen je in een torentje kwam? En toen zei Wim Kok, ik was kapot. Dus ik was kapot van de verkiezingen, ik was kapot van het onderhandelen, dus ik ben gaan liggen. Waarop Koen Verbraak vraagt, maar stond er dan een bank? En Kok zegt, nee, ik ben op de grond gaan liggen. Dus zie het voor je, Wim Kok, premier. Het eerste wat hij doet in het torentje is gaan liggen op de grond. En ze zijn heel openhartig over hoe zwaar dat ambt eigenlijk echt is. Mist u de politiek ook wel eens? Helemaal niet. Nee, ik heb er lang genoeg gezeten. Ik had er wel naar de buik vol, is wat overdreven gesproken. Mm-hmm. Maar ik vond het wel mooi geweest. Ja? Ja, ik was toen ik ophield, en het was ook de reden waarom ik destijds stopte, ik was back off. Ja, back off. Dus Roos, resumerend. Spindokters zeggen misschien doe het niet. Maar ik als politieke junk, maar wij ook als kiezers. Want en als kijkers. Als kijkers, doe het wel. We kunnen ervan leren. We krijgen een inkijk in een wereld die vaak gesloten is. Een wereld die soms hard en lelijk is, maar vaak ook machtig mooi. En ik vind het ongelooflijk fijn dat jij deze documentaire hebt willen kijken en deze uiteenzetting hier wilde doen. Dankjewel, Splinter. Ik doe alles op gevoel. Yeah, yeah. Hey. Veel te laat opgestaan, trek mijn allernieuwste Nike's aan. De deur niet eens op slot gedaan. Ontbijtje met een visje bij de kibbeling gaan. Je weet hoe dat gaat. En ze staat dus ik vraag naar de naam. Zeg, hey, heb je plannen vandaag? Aan de VPA's en om mee te gaan. Mijn vrienden vragen, hey, wat doe je? Ik zeg, ik trek mijn eigen plan. Oh, dus Dus als jullie me zoeken, sta ik met een biertje bij de bar. Ik doe alles op gevoel. Je borst altijd vooruit en hou dat hoofdje van je koel. En ik ben niet op zoek, maar net als Russische roulette maak jij het spannend, raak me goed. Lach om alles wat jij zegt, dan roep ik me op een zwijgrecht. Staal 10 minuten bij je, maar ik moet nog rijden, toch bestel je nog een wijntje. Maar net wanneer je omdraait, ben ik alweer weg. Ja, sorry, luister echt. Ik doe alles op gevoel. Van goud. Ik moest komen van een afstand, baby. Ik kwam er heel eind voor de randstad, baby. Proost op het leven in drangstad, ey. Met flipping in die 5-stack, chillen in de lobby, niet haat op. Porsche moet een schud uit je body, pop 4-5. Heady met zoen, right now. Zit altijd voorin in die body, right now. Ik doe alles op gevoel. Flemming met alles op gevoel. En wij gaan naar nieuws via de NOS. Israël heeft zojuist gereageerd op de uitspraak van het Internationaal Hof van Justitie. NOS-correspondent Sander van Hoorn, wat zegt premier Netanyahu? Het zijn de eerste reacties, want ook hier hebben ze natuurlijk gespannen zitten kijken. Netanyahu zegt dat het Hof gelijk heeft als het zegt dat Israël zichzelf moet verdedigen. Maar, vindt hij, het Hof zou zich nooit over die genocidevraag hebben moeten buigen. Israël is ervan overtuigd dat ze geen genocide plegen. Blijft er volhouden dat ze dat ook voldoende hebben beargumenteerd bij het Hof. En is er eigenlijk best wel van geschrokken, denk ik, van de harde bewoordingen waarin het Hof zich toch heeft uitgelaten over wat Israël op dit moment doet in Gaza. En wat betekent die uitspraak voor bijvoorbeeld de acties van het Israëlische leger? Ik denk heel erg weinig. Voorlopig zullen ze in elk geval niet stoppen met vechten. Dat heeft, en dat is de grote opluchting hier, het Hof ook niet gevraagd. Dat was de ergste uitkomst geweest. En zegt Israël, we doen al het nodige. Eigenlijk buitensporig veel in de ogen van Israël. Gazanen denken daar natuurlijk anders over als je het ze vraagt. Maar Israël zegt, we doen al heel erg veel om burgerslachtoffers te voorkomen. Het Hof vraagt dat ook van ons, dus daar gaan we mee door. En we moeten daarover rapporteren aan het Hof. Nou ja, daar wordt dan wel enigszins besmuikt op gereageerd dat geen enkel ander land in de wereld zo onder curatele wordt gesteld op het moment dat het zichzelf verdedigt. Maar goed, ook dat zullen ze misschien dan wel doen en dan kijken of het voldoende is. Kijk, en als het niet voldoende is, dan staat het Hof eigenlijk maar één weg open. En dat is dat rapporteren bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Die kunnen daar vervolgens een standpunt over innemen. Maar in die Veiligheidsraad zit Amerika. En de verwachting hier is dat die dat zullen vetoen op het moment dat dat Israël op dat moment niet goed uitkomt. Ja, en jij noemde die Gazanen al. Zijn daar al officiële reacties van geweest? Uit Gaza? Nee, daar zijn bij mijn weten nog geen reacties. Wat je wel zag bij de pro-Palestina-demonstranten voor het Vredespaleis in Den Haag, dat daar gejuich klonk af en toe. Ik denk dat men in Gaza, als men al een huis heeft waar een televisie staat die werkt en er elektriciteit is, dat men daar instemmend heeft geluisterd naar wat het Hof bepaald heeft. maar ook zal weten dat het dagdagelijks misschien niet zo heel veel verschil oplevert. En dat is toch waar je de mensen in Gaza om hoort vragen. We willen geen uitspraken van het Hof, we willen gewoon dat die oorlog stopt. En we willen dat er humanitaire hulp binnenkomt. Nou ja, dat is dan misschien het enige lichtpuntje. Het Hof heeft bepaald dat Israël meer humanitaire hulp moet toelaten. Daarvan heeft Israël op voorhand al gezegd dat dat een bepaling is waar ze mee akkoord zullen gaan. En hopelijk voor de mensen in Gaza is dat iets wat je op korte termijn zult zien gebeuren. Sander van Hoorn, dankjewel. Radio Roos Mogré. Vandaag, precies over een half jaar, wordt op 26 juli de Olympische vlam in Parijs aangestoken. En daarmee begint dan de 30ste editie van de Zomerspelen. Sportliefhebbers kunnen niet wachten. En dat geldt ook voor Nienke de Jong en Willem Dudok. Welkom, de makers van de podcast Chefs de Mission. Hierin blikken zij vanaf nu elke week vooruit. Houden ze de belangrijkste kwalificatietoernooien in de gaten. En jullie duiken de geschiedenis in. Fijn dat jullie er zijn. Zijn de tickets al geboekt? Of hoe gaat dat? Kamers? Nee, nog niet. Nee. Dat moet je allemaal ruim van tevoren doen. En die waren ook heel snel weg. Maar wij hebben goede hoop dat wij toch naar Parijs gaan. Want wij kunnen niet meer niet naar Parijs. Wij zijn al een half jaar met deze Olympische Spelen bezig. We hebben alle verhalen uit de geschiedenis al tot ons genomen. Ja. We willen nou ook bij de historie van deze zomer zijn. Ja. Desnoods nemen we een tentje mee. Ja, joh. Dat is ook een goed idee. Ik begrijp dat al die hotelkamers zijn echt super duur op dit moment. En het zal wel even zo blijven. Willem, waar verheug jij je het meest op? Oh, ja. Dit is echt meteen een hele moeilijke vraag. Ja? Ja, nee, het is gewoon 3 weken fantastische sport. Dus ik zet op vrijdagavond bij de openingsceremonie mijn tv aan. En die gaat 3,5 week later weer uit. En in de tussentijd is alleen maar hoogtepunt na hoogtepunt. Ja. Ja, maar als ik één ding zou moeten noemen is het Femke Bol. Femke Bol, ja? Ja, ja, dit is, dat is ons atletiek fenomeen. Ja. Een jonge vrouw uit Amersfoort die denk ik goede kans maakt om daar goud te gaan winnen. Ja, dat zou echt fantastisch zijn. Ik volg haar al een tijdje en dan is het extra leuk om daar straks op zo'n hoog podium te zien schitteren. En Nienke? Ja, ik heb voor Chefs de Mission een aflevering gemaakt over het roeien en me daar heel erg in verdiept. En daarom kijk ik heel graag uit naar Caroline Florijn, de skifeuze. Is afgelopen jaar al 2 keer achter elkaar wereldkampioen geworden. Dochter van oud Olympia Ronald Florijn. En zij is gewoon de koningin op haar onderdeel. Er gaan echt mensen al, ja, zij moet achterstevoren in de boot gaan zitten, dan kan er nog iemand anders winnen. Ja. Maar anders kan het bijna niet misgaan. En dat zou ik haar zo gunnen. Ja. Want het is zo'n fantastische sport om naar te kijken. Het gaat zo om kracht uit je hele lichaam halen. Het is je hoofd koel houden. Ja, roeien is gewoon heel tof om naar te kijken ook. Ja. En als je over Olympische sport en het toernooi denkt, dan denk je, ja, Nederland, we zijn natuurlijk ook een beetje klein. Willem, maar jij interviewde onlangs directeur topsport van NOC-NSF, André Katz. En hij zei eigenlijk, nee, dat is een voordeel. Ja, ik vond het eigenlijk wel een leuke manier van omdenken. Want ik dacht, nou, weet je wel, zo'n klein landje, 16 miljoen. Ja, hoe word je dan telkens nog weer beter in topsport? Maar hij zei inderdaad, ja, omdat we zo klein zijn, dat heeft juist enorme voordelen. Bijvoorbeeld ten opzichte van Brazilië of Amerika of Australië. Omdat we gewoon, de afstand is zo kort. Dus hij zei, als we een coachbijeenkomst organiseren op Papendal voor alle sporten, dan kan iedereen er op dinsdagochtend om 9 uur zijn. Als er iets mis is met een atleet in Heerenveen of in Amsterdam, dan hebben we binnen een uur hebben we daar een expert vanuit Papendal zitten. Nou, kom dan maar eens om bij die andere landen. Ja. Dus dat is gewoon een enorm voordeel als een klein land op kleine oppervlakte met toch relatief veel mensen, dat je die topsport op een hele mooie, slimme manier kunt organiseren. En het gaat ook veel over dat Olympisch dorp altijd. En wij weten nu al blijkbaar waar we zitten. Ja. En dat heeft voordelen, want directeur topsport André Katz vertelt daar het volgende over. Een wat groter issue op dit moment is dat het een heel mooi nieuw dorp is. Maar het kent een soort van klimaatbeheersing in het gebouw, maar niet echt de airconditioning. Nou, dat is heel milieuvriendelijk. Ja. Super. Maar het kan natuurlijk in juli, augustus ook 35 graden zijn in Parijs. En dus hebben we besloten toch op een hele milieuvriendelijke manier, maar wij gaan wel extra airconditioning meebrengen. Nou, dat zijn bijvoorbeeld hele praktische dingen. Dat moet gewoon geregeld worden. Ja, Nienke. Ja, maar is het een soort van de bedoeling dat ze dat zo klimaatneutraal mogelijk houden en dan gaat Nederland eigen airco's meenemen? Ja, ja, maar wat ik dus nog het meest bijzondere vond is dat wij weten dus al heel lang waar we zitten. We kunnen dat al helemaal inrichten. Maar die kleinere landen krijgen eigenlijk pas bij aankomst te horen waar ze zitten. Ja. Dus als jij een verspringer uit Trinidad bent en je komt een heel klein gezelschap op de Olympische Spelen, dan is het, dit is je hotelkamer en dat kan dan gewoon zeg maar boven de keuken zijn. Ik weet niet hoor. Maar die hebben dus die voorsprong niet. Wij kunnen al nadenken over, zijn de bedden lang genoeg voor de volleyballers? Ja, dat is eigenlijk een beetje oneerlijk. Dan zou je ook kunnen zeggen dat die medailles een beetje te koop zijn. Ja, als Dat is natuurlijk in basis. Ja, ook je roze. Gaat het een beetje? Lekker airco. Je hebt een goed bed. Ja, dat ga ik ook beter lopen. Als je al ziet, zeg maar, wat wij zijn op Papendal geweest, zeg maar, wat je daar hebt aan faciliteiten. Ja, dat is waanzinnig. Dat is echt een voorsprong voor sporters. Zoals je daar iedere dag kunt trainen versus je zit even, je bent een anonieme kogelstoter uit Angola en je moet het allemaal maar zelf doen. Ja, dan kun je heel veel talent hebben, maar die voorsprong die wij daar hebben, die haalt die Congolese kogelstoter niet zo snel in. Dus het geheim zit hem in de airco. Een airco is key. Ik vond het ook interessant dat Pieter van der Hogeband, de enige echte chef de mission, die zei een aantal maanden geleden nog dat de focus moet liggen op verhalen. Niet per se op prestaties. Dus meer een soort even Jinnik. Het is eigenlijk een droom groot Olympische Spelen. Droom wat minder groot. En die medailles maken niet zo heel veel uit. Ja, ik weet ook niet of hij nog zo blij is dat hij dat zo heeft gezegd, of dat het zo is geparafraseerd. Maar wij zijn daar natuurlijk ook van. Kijk, als je mij vraagt naar het wereldrecord op de 400 meter hoorde, heb ik echt geen idee. Nee. Maar kan je wel allemaal verhalen? Kan je een college van 3 kwartier houden over de Olympische Spelen van 36 in Berlijn en wie daar allemaal meededen? Die verhalen die gaan over winnen, verliezen, dood, leven. Ja, opstaan. Precies, waar kom je vandaan, waar ga je naartoe? Ja. Die zijn veel interessanter. Maar ik snap wel dat als je als sporter al 4 jaar lang traint voor de Olympische Spelen, dat je denkt, leuk verhaal, dat verhaaltje van mij. Ik wil gewoon die medaille. Ja, even over die verhalen, want jullie zijn ook het archief van NOC-NSF ingedoken. Dat bestaat dus. Dat bestaat, ja. Het is wel, wat je erbij voor moet stellen, is gewoon een kelder onder een bedrijfsverzamelgebouw. Okay. Niet te romantisch. Nee, waar een heleboel spullen gewoon in dozen liggen opgeslagen. Maar ze hebben een hele lieve archivaris die voor ons een heleboel mooie spulletjes tevoorschijn had getoverd. Zoals het judopak van Anton Geesink en de gouden medaille van Fanny Blankers-Koen. En dat soort ligt in een kelder ergens in dozen? Ja, snee, hè? Ja. Dat is toch raar? Dit wil je toch zien? Dit is prachtig. Ja, dan moet je een keer met ons meegaan. Ja, nee, echt, dat lijkt me fantastisch. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat willen zien. Het komt tot leven in die attributen ook. Ja. Nou, het gekke is dus met Olympische musea, dat is 1 keer in de 4 jaar vinden mensen het interessant en daarna weer niet. Dus die hebben, je moet eigenlijk een algemeen sportmuseum maken waar je dit allemaal laat zien. Ja. Want er liggen te gekke dingen. Het is echt inderdaad heel interessant. Maar dat werkt nu dus op dit moment niet. Nee, omdat over een paar maanden heeft iedereen er weer zin in. En net daarna weer. En dan appt het weer weg. Ja, ja, precies. Dus dan duiken jullie dat allemaal op. In de laatste aflevering van jullie podcast zit ook een verhaal over de zoon van Henk-Jan Held. Ja, dat vind ik sowieso een fantastische naam. Mm-hmm. Een van de lange mannen van de volleyballers die in 1996 goud wonnen in Atlanta. En die heeft een zoon, Tim. Ja. En die is dan Nederlander, maar ook Italiaan. Sprak me ook aan. Mm-hmm. Ja. Maar waar gaat hij nou aan meedoen? Ja, nou, dat is nog zeer de vraag. Maar hij maakt kans om deel uit te gaan maken van de Italiaanse volleybalploeg. En dat is inderdaad super bijzonder. De sportwedstrijd van de eeuw was Nederland-Italië op de Olympische Spelen van Atlanta. Waar Nederland de grote favoriet Italië versloeg. Ja. Italië volleyballand bij uitstek. Waar die... Dat vond ik dus zo apart. En denk ik, het zijn over het algemeen wel iets wat kleinere mannen. Ja, maar ze houden heel erg van volleybal. Behalve Noord-Italianen misschien. Ja, maar ze hebben dus nog nooit Olympisch goud gewonnen. En dat is echt een trauma voor dit land. En nu is er dus een nazaat van de Olympisch kampioen van 96 die hen heeft verslagen, die mogelijk als Italiaan gaat deelnemen in het Italiaanse volleybalteam. Het zou wel helemaal fantastisch zijn als hij natuurlijk uiteindelijk het beslissende punt binnenslaat en Italië dankzij de nazaat van Henk-Jan Held Olympisch kampioen wordt. Zou hij niet innerlijke strijd hebben? Ja, ik in ieder geval wel. Ja, tuurlijk. Zijn moeder is Italiaans en hij heeft een Italiaans paspoort. Hij is volgens mij hartstikke Italiaans. Ja, denk ik ook. Voor mij valt dat wel mee. Ja. Maar hij heet gewoon Team Held. Dus dat zou toch echt gek zijn. Met dat Team Held. Mooi dat je Helms gaat wint. Mooi. Waar ik zelf ook naar uitkijk is het waterpolo van de dames. Want daar zijn we toch heel goed. Daar zijn we ook weer Olympisch kampioen in geweest. De coach heet Eva, heb ik begrepen. Ja, altijd een goed soort teken. Van. Ja, Evangelos. Het is een Griek. Maar die noemen ze Eva. Ja, en zij hebben dus, ze zijn net weer Europees kampioen geworden. Ze hebben nog een wereldkampioenschap in februari. Nou, dat kunnen ze ook gewoon winnen. En ze kunnen gewoon Olympisch goud winnen met die ploeg. En die zit zo goed in elkaar. Het is zo en het is heel zwaar, toch? Waterpolo. Ja, heel zwaar. Heel zwaar. Heel zwaar. Heftig. Ja, mega zwaar. Beuken. Water trappelen, alles moet je daar. Ja. Ja. Gemeen onder water. Ja, echt wel. Slaan. Ja. Dus geen rode kaart en zo. Dank jullie wel, Nienke de Jong en Willem Dudok. De podcastchef De Mission is elke week te beluisteren op alle podcast-apps. En dank ook Eva Jinnik dat je hier was over je boek. Tuurlijk, Roos. Heel graag. En Splinter Chabot. Straks ben ik terug met onder meer baanbrekend onderzoek op het gebied van Alzheimer. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. NPO Radio 1. In Polen en Hongarije hebben politieke benoemingen van rechters geleid tot aantasting van de rechtsstaat. If you are government critique, you might face huge difficulties. Maar dit kan in Nederland ook gebeuren. Hier wordt de benoeming van een lid van de Hoge Raad verder het politieke domein ingetrokken. Sterker nog, het is al eens gebeurd. De PVV heeft hier tweemaal laten zien dat ze een benoeming kan verhinderen of beschadigen. Politieke invloed op de rechtspraak. Morgenmiddag om 14:00 bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Ruitschade na auto-inbraak? Autotaalglas.nl. Opgelost. Autotaalglas. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Data helpen je om slimmer te beleggen. En daarom heeft de Giro de afgelopen 10 jaar een schat aan data beschikbaar gemaakt. Bedrijfsprofielen, financials, ratio's, interactieve grafieken, nieuws en nog veel meer. Tap en beleg. Ons platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. NPO Radio 1. 3:00. Roos Mogree. Straks, over de ziekte van Alzheimer is niet veel bekend. Maar nu hebben Nederlandse onderzoekers een bijzondere ontdekking gedaan. Er zijn niet 1, maar 5 soorten van de ziekte. En dat kan in de toekomst veel patiënten helpen. Neuroinformaticus Betty Times vertelt daar zo meteen over. Dat is echt een doorbraak. Maar nu eerst het NOS-journaal. Met Michel Koenen. Israël moet alles doen wat binnen zijn macht ligt om genocide in Gaza te voorkomen. Dat zegt het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in een tussenuitspraak die Zuid-Afrika had aangespannen. Israël moet van het Hof direct maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er humanitaire hulp komt voor Palestijnen in Gaza en dat bewijsmateriaal niet wordt vernietigd. Het land moet binnen een maand verslag uitbrengen aan het gerechtshof over de stappen die zijn gezet om genocide te voorkomen. En ook zegt het Hof dat Hamas alle gijzelaars per direct moet vrijlaten. Het Hof zegt niet dat Israël direct moet stoppen met vechten, maar volgens hoogleraar internationaal recht André Nolkemper komt dat daar in de praktijk wel op neer. Maar de bindende uitspraak dat Israël alle maatregelen moet nemen om verdere doden onder de burgerbevolking en vernietiging te voorkomen, dat maakt het de ruimte voor Israël om door te gaan met de militaire operatie zoals ze die hebben ondernomen de afgelopen maanden wel heel klein. Eigenlijk betekent deze uitspraak dat de militaire operatie van Israël zoals die nu plaatsvindt beëindigd moet worden. Maar premier Netanyahu van Israël ziet dat anders. Hij zegt dat zijn land zal doorgaan met de oorlog in Gaza totdat de overwinning is behaald en alle gijzelaars door Hamas zijn vrijgelaten. En ook wil hij dat eerst zeker is dat Hamas geen bedreiging meer vormt voor Israël. Verslaggever Sander van Hoorn. Israël zegt, we doen al heel erg veel om burgerslachtoffers te voorkomen. Het Hof vraagt dat ook van ons, dus daar gaan we mee door. En we moeten daarover rapporteren aan het Hof. Nou ja, daar wordt dan wel enigszins besmuikt op gereageerd dat geen enkel ander land in de wereld zo onder curatele wordt gesteld op het moment dat het zichzelf verdedigt. Maar goed, ook dat zullen ze misschien dan wel doen en dan kijken of het voldoende is. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken die is tevreden over de maatregelen die het gerechtshof heeft opgelegd. De rechters hebben de feiten en de wet bekeken. Ze hebben geoordeeld voor menselijkheid en voor de internationale regelgeving, zei de minister. Ander nieuws, de samenstelling van de enquêtecommissie naar het coronabeleid is voor het grootste deel bekend. De afgelopen dagen werd al duidelijk wie de PVV, GroenLinks, PvdA, NSC, BBB en Forum voordroegen. Daan de Kort is de kandidaat van de VVD, is nu bekend geworden. De man die gisterochtend zwaar gewond raakte door een explosie bij een auto in Den Haag is aan zijn verwondingen overleden. De politie zag de man van 23 als verdachte in de zaak. Er loopt nog een onderzoek naar een tweede verdachte die gisteren in de loop van de dag werd opgepakt. In Arnhem moet nog altijd brand in een bedrijfspand. Meerdere panden in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd, onder meer een basisschool. Leerlingen zijn opgevangen in een andere basisschool iets verderop. En de ergste overlast in Arnhem is inmiddels voorbij. Een deel van de geëvacueerde bewoners van woonboten in Maastricht kan voorlopig niet naar huis. Door sterke stromingen is vanochtend een gat geslagen in de tweede nooddam. Het gat is inmiddels gedicht, maar de aanleg van de nooddam die heeft daardoor vertraging opgelopen. En begin deze maand werden 30 woonboten ontruimd nadat een overlaaddam het begaf. Gebeurde door het hoge, snelstromende water in de Maas als gevolg van langdurige regen in Frankrijk en België. De finale op de Australian Open gaat bij de mannen tussen de Italiaan Jannik Sinner en de Rus Daniil Medvedev. Die rekenden in een vijfzetter af met de Duitser Alexander Zverev. Het was een titanenstrijd, zegt sportverslaggever Edwin Peek. 4:18 stonden de twee op de baan. Zverev was slechts 2 punten verwijderd van de winst. Maar uiteindelijk gaat Daniil Medvedev, de Rus, de nummer 3 van de wereld, er vandoor met de winst. Hij won de vijfde set met 6-3 en staat dus aankomende zondag in de finale van de Australian Open. Tennisser Sinner die won eerder op de dag in Melbourne van Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld. En voor Sinner wordt het zijn allereerste Grand Slam finale. Het weer nog, het is droog en zonnig bij ongeveer 8 graden. Ook morgen blijft het droog, dan is het afwisselend zon met sluierbewolking en dan maximaal 7 graden. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie met Bianca Damink. Het wordt al drukker op de weg. Je hebt vooral heel veel vertraging door ongelukken. Vooral op de A27. Het staat vast van Breda naar Gorkum na een ongeluk bij industrieterrein Avelingen. De vertraging is meer dan een uur. Er staat file vanaf Geertruidenberg. Je kunt omrijden via de Moerdijkbrug, onder meer over de A59 en de A16. Op de A4 is ook een ongeluk gebeurd van Amsterdam naar Den Haag bij Roelofarensveen. Vertraging is daar 20 minuten. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam is na een ongeluk weer vrij, maar er staat nog wel file tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein. Vertraging is nog ruim een half uur. Ster. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm. Is een garagedeur. garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en opladen kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Roos Mogree. Welkom terug. Tot 4 uur ben ik hier met Juliette. Want van de Oranje Zomer tot aan de slimste mens, waar ze zelfs Maarten van Rossum aan het lachen kreeg. Overal was Juliette dit jaar te zien. In maart staat ze in Paradiso en straks speelt ze hier haar nieuwste single live. Welkom. Annemar Zwart presenteert een nieuw jeugdprogramma waarbij kinderen door middel van een virtual reality bril, ik ga er zelfs Engels van praten, zelf ervaren hoe het is om gepest te worden. En dat levert bijzondere televisie op. Ook welkom. Ja, dank je. Fijn dat je er bent. En natuurlijk sluit ik af met Wilde Bras. Hij is straks hier. Hij is nu al hier, maar straks heeft hij allerlei dierenverhalen natuurlijk. Maar nu eerst, niet één, maar 5 soorten Alzheimer. Roos Mogree. Nederlandse onderzoekers hebben een ontdekking gedaan die het leven van duizenden mensen zou kunnen veranderen. Er blijken niet één, maar 5 verschillende types Alzheimer te bestaan. Schrijven de wetenschappers samen met Europese collega's in het vakblad Nature Aging. Nou, Betty Tijms is neuroinformaticus in het Amsterdam UMC en leidde het onderzoek. Welkom. Hallo. Wat was er tot nu toe bekend over de ziekte van Alzheimer eigenlijk? Nou, wat we weten van de ziekte van Alzheimer is dat het misgaat met 2 eiwitten. Dat is amyloïd en tau. En die gaan klonteren. En dan gebeurt er iets in de hersenen waardoor de hersenverbindingen stuk gaan. En daarmee je het denkvermogen verliest. En dan word je uiteindelijk dement. En wat hebben jullie nu ontdekt dat zo baanbrekend is, waardoor dat we echt wel een verschil kan gaan maken? Nou, waarom die eiwitten nu gaan klonteren en hoe de hersenen daarop reageren, daarover was heel weinig bekend. Althans in levende patiënten. En dat komt omdat het heel lastig is om bij levende mensen de hersenen te bestuderen. Maar wij hebben een andere aanpak genomen. Wij hebben gekeken naar het hersenvocht. En daarin hebben we nu ontdekt dat er allemaal verschillen zijn tussen Alzheimer patiënten in welke processen precies veranderd zijn. En waarom maakt dat zo'n verschil om dat te weten? Omdat op dit moment worden er therapieën ontwikkeld. En daarbij wordt er van uitgegaan dat ieder biologisch proces dat verstoord is, dat dat dan bij alle mensen hetzelfde is. En wat wij hebben gevonden is dat sommige van die biologische processen alleen maar bij subgroepen van mensen zijn verstoord. Dus dat betekent dat als je een geneesmiddel gaat testen wat zo'n proces zou moeten herstellen, dat dat dan alleen maar werkt natuurlijk bij de mensen waarbij dat is verstoord. En op dit moment wordt er helemaal geen rekening gehouden met al deze biologische varianten. Dus wat er kan gebeuren is dat je een geneesmiddel gaat toetsen bij iemand waar dat niet bij past. En dan vind je natuurlijk ook geen effect. Nee, dus nu kan je veel toegepaster werken eigenlijk. Ja, precies. En nou krijgen 1 op de 3, ik zit in de studio te kijken, ik zit met Annemar en Juliette en dan ik 1 op de 3 vrouwen, dus 1 van ons dames, krijgt Alzheimer, toch? Dat is veel meer dan bij mannen. Ja, dat is veel meer. Mannen is het 1 op de 7. Waarom het vrouwen vaker treft, dat weten we niet. Vrouwen leven langer, maar ook als je daar rekening mee houdt, dan nog zie je dat verschil. En we begrijpen nog niet goed waarom dat is. Nee, en wat wou je zeggen? Wat we zien is dat ook bij deze verschillende biologische varianten zie je dat bij sommige varianten je vaker vrouwen ziet en bij andere vaker mannen. Dus dat is al een kleine aanwijzing dat er inderdaad ook hele andere biologische processen daar verantwoordelijk voor zijn. En wat is op dit moment het meest voorkomende type Alzheimer? Nou, van deze vijf zijn het vooral de eerste twee die het vaakst voorkomen. En bij één zo'n variant zien we een abnormale uitgroei van zenuwuitlopers. Dat lijkt een poging van reparatie van alles wat stuk gaat, maar dat gaat niet efficiënt. En bij de tweede zien we veel ontstekingen. En nou zijn er op dit moment geloof ik 300 verschillende geneesmiddelen die worden getest, maar ja, we hebben nog niet het geneesmiddel gevonden, hè? Nee, dat klopt. En ik denk dus dat een van de redenen waarom geneesmiddelonderzoeken tot nu toe vooral tegenvallende resultaten hebben, is omdat niet een goede match wordt gemaakt tussen het geneesmiddel en de patiënt waarbij je dat moet toepassen. En dat zou nu dus wel echt kunnen. Dus wat dat betreft, wanneer zouden we dit wel kunnen gaan toepassen dan? Nou, de allereerste stap die we nu moeten zetten, dat is het aantonen dat een bepaald geneesmiddel beter werkt voor een subgroep van mensen. En dat is iets wat we alleen in samenwerking kunnen doen met geneesmiddelbedrijven, farmaceutische bedrijven. En we proberen contact te maken om te zien of we onze uitvinding kunnen toepassen in data die ze al hebben verzameld. Zodra je dat nu al kan laten zien met historische data, dan heb je echt het allersterkste bewijs wat er is dat deze biologische varianten een eigen behandeling nodig hebben. En dan de volgende stap is dat je dan heel gericht verder in grootschaliger onderzoek dan dat medicijn kunt verder toetsen. En dan kan het heel hard gaan. En kan het dan zijn dat we op korte termijn een medicijn hebben of dat we Alzheimer kunnen uitroeien? Of is dat te snel gezegd? Ik denk het wel. Dat kan dus heel snel gaan. Omdat voor al die processen die wij ontregeld zien, of althans, nee, laat ik het omdraaien. Voor alle geneesmiddelen die op dit moment ontwikkeld en getoetst worden, die processen die daarbij horen, die zien wij nu ook ontregeld in het hersenvocht. Dus er wordt al heel veel ontwikkeld. En het gaat heel snel op het punt dat we het kunnen aantonen dat het inderdaad kan werken. Ja, dat is echt. Maar even voor de goede orde, dit is wereldnieuws in de medische wereld, wat mij betreft, toch? Ja, dat is ook zo. En dit nieuws gaat ook de hele wereld over. Het zou natuurlijk ongelooflijk zijn als we in de toekomst wel weten wat we goed kunnen doen bij Alzheimer-patiënten. Kun je er iets van een termijn aan zetten? Of zeg je, nou, dat is toch wel ingewikkeld? Ik denk binnen 10 jaar moet het zeker kunnen. Maar ik denk dat het zelfs nog wel sneller kan gaan. Alleen zo is het ook met wetenschap. Je weet het pas als je het getoetst hebt. En er is altijd de mogelijkheid dat het er niet uitkomt. En dan gaan we verder zoeken op een ander spoor. Laten we ons vooral vasthouden aan het goede nieuws. Dankjewel, Betty Times, neuroinformaticus bij het Amsterdam UMC. Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Roos Mogré. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Adele, Rolling in the Deep. Dan gaan we naar een andere zangeres, meer dichter bij huis. Ze was ooit bij mij te gast in het legendarische programma, kan ik wel zeggen. Proost, uitgezonden in coronatijden. En sindsdien ben ik fan. Toen was ze nog een beetje onder de radar, maar sindsdien is het hard gegaan. Ze was vast onderdeel van de Oranje Zomer. Deed een theatertour met haar moeder Saskia Noord. En maakte het onmogelijke mogelijk. Ze wist namelijk Maarten van Rossum aan het lachen te krijgen tijdens haar deelname aan De Slimste Mens. Juliette, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook. Ja, het is lang geleden dat we elkaar voor het laatst spraken hier in deze studio's bij Radio 1. En toen studeerde je af aan het conservatorium in Amsterdam. Ja. En ik vond het toen heel stoer, want Paul de Leeuw was toen ook de gast bij ons. En toen deed je spontaan een duet. Ja, iemand van de redactie had stiekem gevraagd van, als je me aan het zingen krijgt, is het wel leuk. Ja. Maar het bleek dus dat zijn enige voorwaarde was, ik wil niet zingen. Dus ik moest zo die akkoorden zo inzetten en hopen dat hij mee ging doen. Maar hij kwam er niet onderuit, want het was ook een van zijn lievelingsliedjes. Ja, nou laten we even luisteren hoe dat toen klonk. Veeg ons maar weg, wrijf ons maar uit. Wij zijn de vlek op het schone tafellaken van een nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek, maar de stilte en de schaduw van het portiek. Ja, prachtig. Ja, wow. Kippenvel. Ja, was mooi. En Paul de Leeuw die zat volgens mij ook wel vaker in jury's etcetera van het conservatorium. Die zei, nou, wat mij betreft ben je geslaagd. Dat ben je ook. Hoe is het je daarna vergaan? Ja, dat was een hele absurde periode. Omdat ik kwam eigenlijk bij jullie spelen. En dat was een van de enige keren dat ik live kon spelen. Want dat afstuderen ging niet echt door in covid-tijd natuurlijk. Maar gelukkig is er sindsdien heel veel gebeurd. Heb ik heel veel kunnen spelen. En ik heb net een theatertour dus afgerond met mijn moeder. Ja. En dat was echt superleuk. En verder ben ik lekker veel met mijn band nu aan het spelen. Dus ja. En je hebt ook iemand meegenomen. Straks gaan jullie samen spelen. Wie heb je Klopt. Bij? Wessel Herpslep op gitaar. Kijk, daar gaan we straks prachtig naar luisteren. Je bent ook flink bekend geworden door je komische 30 seconden liedjes. Die neem je elke week op. En door die liedjes ben je volgens mij bij de Oranje Zomer terechtgekomen. Ja, klopt. Ja, dat is een beetje zijn eigen leven gaan leiden. Want ik zocht nog iets om met mijn socials te doen. Tegenwoordig moet je iets met je socials natuurlijk. Ja, daar weet Wildebrand alles van. Ja. Ja. En het is ook leuk. En ik had bedacht, ik ga gewoon thema's aansnijden waar ik zelf heel erg tegenaan loop. En dan in 30 seconden. Dat waren niet altijd, dat waren redelijk banale thema's. Zeker. Dat bleek maar weer. Zoals, dus, noem een Satisfier. Of, ja, ik heb een liefdeslied voor mijn Satisfier. Ik Beter heb met een ode aan dat we het niet meer moeten doen onder de douche. Oh, dat gewoon heel kut is eigenlijk. Ja. En dat soort onderwerpen zijn het. En blijkbaar... En toen dacht Oranje Zomer, kijk, die moeten we die hebben. Die moeten we hebben. Ja, blijkbaar zit John de Mol op TikTok. Oh, kijk. Ja, dus daar is hij aan het scouten dan. Vond ik ook een heel grappig idee dat hij dan daar langskwam en dacht, ja, dit is... Ja, en ik mocht 6 weken lang elke vrijdag afsluiten met een muzikale column. Dus dat was heel vet. Echt heel leuk. En binnenkort sta je in Paradiso, zaterdag 16 maart. Ja. Want dan heb je weer serieuze nummers, toch? Dan is het niet zoals die 30 seconden liedjes, maar dan is het echt een stuk serieuzer. Ja, ik probeer nu een beetje die werelden te verenigen. Want ik ben zelf ook half serieus en half niet, zeg maar. Dus ik dacht van, het wordt zeker een set met gewoon volle band en blazers en heel veel mooie liedjes. En die 30 seconden liedjes, ja, die horen er nu ook gewoon bij. Dus er komt ook een soort medley van 30 seconden liedjes. Ja, want wat krijgen mensen precies om het te zien in Paradiso? Ja, gewoon een hele, hopelijk, hele eclectische, intense show. Maar is het kleinkunst, is het cabaret, wat is het? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik precies op die scheidslijn zit en daar wil ik me ook begeven. Ik vind dat de popshow wat meer theaterelementen mag en de theatershow wat meer popelementen. En ik ga dat brengen. Kijk, en wat ik ook wel bijzonder vind is dat je zegt inderdaad, ik had een theatertour met mijn moeder. Dan moet je ook heel goed met je moeder samen kunnen werken. Ja, dat kunnen we inmiddels. Na therapie, 2 jaar therapie. Oh, wauw. Dus mocht je met je moeder willen toeren, eerst therapie en dan kan je het aan. Maar die therapie ging niet over het samenwerken, denk ik. Nee, niet alleen maar. Nee, dat zou wat zijn. Van, ik ga samenwerken met mijn moeder, ik moet nu. Nee, maar wel, ja, je moet natuurlijk eerst als kind wel loskomen, zeg maar. En ik kom wel echt uit een kunstenaarsfamilie, dus... Dat is heel leuk, maar aan de andere kant brengt dat ook wel met zich mee dat je heel erg een bewijsdrang voor jezelf krijgt. En niet altijd geassocieerd wil worden met je moeder, zeg maar. En als je moeder zo bekend is en je gaat er ook het publieke domein in, of je hebt een publieke rol nu eigenlijk, hè, als zanger. Ja. Lijkt me ook wel frustrerend af en toe dat je denkt, dan beginnen ze weer over Saskia Noord. Of, Ja, precies. Het was voor mij ook wel echt een mijlpaal. Bijvoorbeeld bij De Slimste Mens, mijn deelname, dat het niet werd genoemd. Oh, dat klinkt heel stom. Maar dat is dan een soort van, oh ja, nu begin ik echt mijn eigen territorium te hebben, zeg maar. Met mijn liedjes. En het fijne is natuurlijk ook dat wij zitten niet in hetzelfde vak. Dus dat scheelt eigenlijk wel. En je zoekt ook vervolgens wel samen een theater op. Dus... Ja, en dan is het weer heel leuk. Want nu zijn we gewoon ook, waren echt collega's. En omdat zij niet altijd op het podium staat en dat juist weer mijn ding is, kon ik haar nu een beetje soort tips geven. Oh ja. Kom op, man. Je moet je tekst oefenen. En, Wilde ik dat eigenlijk ook vragen. Ik dacht van, gaat je moeder dan niet helemaal moeder op de set of zo? Maar dat is dus niet... Een beetje wel, maar dat vond ik heel chill. Want niemand moeder... Normaal zitten we altijd onze eigen spullen te sjouwen en weet ik wat. En mijn moeder had lekker eten mee en dingen. Oh, dus mam, je bent echt tourmanager en artiest in één. Ik zag je hier ook al zitten met een broodtrom. Nee. Dat zou wel eng zijn. Jij gaat voor ons spelen. Je nieuwste single. Als je door iemand verlaten bent, je mag rustig aan die kant. Ja. En nog heel even kort, waar gaat het over? Het gaat over eigenlijk die ene persoon waar je nooit helemaal overheen komt. Oh, ja. Omdat ik toch het idee heb dat iedereen wel aan iemand denkt waar je ooit door afgewezen bent. En dat is best wel een moeilijk gevoel om mee te gaan leven. En ik dacht, ik wil een ode aan de achterblijver in plaats van degene die weggaat. Dat het altijd daarover gaat. Dus dat is het. Lopen we vooral naar je optredenplek, dan kondig ik je vast aan. 16 maart dus staat Juliet in Paradiso. Er zijn nog maar een paar kaarten. Kijk voor meer tourdata op julietzegt.nl. En hier is ze samen met haar gitarist Juliet. Met het nummer met je gitarist Wessel. Als je door iemand verlaten bent. Als je door iemand verlaten bent, weet je dat het niet echt slijt. Iemand die weggaat, die jou zo goed kent, raak je zelf maar zelden kwijt. Je wordt weer verliefd of je vindt ergens troost, maar het oude zeer galmt ineens weer door je hoofd. Dat je jezelf ooit al aan iemand gaf, maar je liefde niet genoeg was. Waarom neemt degene die toen ging toch vaak de meeste ruimte in? Krijg je het kracht? heeft altijd een kraasje op mijn hart. De plek waar jij toen zat. Woe! Juliet Specht samen met gitarist Wessel. Als je door iemand verlaten bent. Dankjewel en succes. Jij bedankt. Zometeen, wat als je kinderen met een virtual reality bril laat ervaren hoe het is om gepest te worden? Dat is het idee achter een nieuw kinderprogramma van de EO, de Pestbril. Presentator Annemar Zwart vertelt er straks alles over, zij is hier. En natuurlijk vertelt Wildebras weer over de strijders in de natuur. Maar eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Michel Koenen. Het internationaal gerechtshof in Den Haag stelt dat Israël maatregelen moet nemen om genocide te voorkomen. Dat is de voorlopige uitspraak over de zaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. In Israël zelf wordt woedend gereageerd op de uitspraak, onder meer door premier Netanyahu. En die uitspraak van het gerechtshof heeft ook mogelijk gevolgen voor het hoger beroep dat mensenrechtenorganisaties hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat over de F-35 gevechtsvliegtuigen. Dat zei hoogleraar internationaal recht André Nolkemper op deze zender. De organisaties die willen dat Nederland de vergunning om onderdelen te leveren voor het gevechtsvliegtuig intrekt, omdat het gebruikt zou kunnen worden in de oorlog tussen Israël en Hamas. En de staat zegt dat dit niet bewezen kan worden. Ander nieuws, het advies van de ecologische autoriteit bevestigt wat we al heel lang weten, namelijk dat onze natuur onder druk staat. Dat zegt demissionair minister Van der Wal. Hoe langer we wachten, hoe groter de opgave wordt, zegt ze. Eerder op de dag zei de ecologische autoriteit dat de natuur in de meeste stikstofgevoelige gebieden is verslechterd of verder kan verslechteren. En de finale op de Australian Open gaat bij de mannen tussen de Italiaan Jannik Sinner en de Rus Daniil Medvedev. Die rekenen in een vijfzetter af met de Duitser Alexander Zverev. En Sinner die won eerder op de dag in Melbourne van Novak Djokovic. Dat is de nummer 1 van de wereld. Dankjewel, Michel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie met Bianca Damink. Het is al vroeg behoorlijk druk op de weg. Onder meer op de wegen tussen Utrecht en Brabant staan flinke files. Zoals op de A2 van Utrecht naar het zuiden. Bij de afrit Everdingen staat een pechgeval. Het kost je 25 minuten extra vanaf Utrecht Centrum. Op de A27 van Breda naar Gorkum heb je ook een half uur tijdverlies. Tussen Geertruidenberg en industrieterrein Avelingen. Daar is een ongeluk gebeurd. 1 rijstrook is dicht. Normaal gesproken kun je omrijden via de Moerdijkbrug. Onder meer over de A16. Maar daar staat nu ook file richting Rotterdam. Want bij Dordrecht is een ongeluk gebeurd. Vanaf Zevenbergse Hoek heb je 20 minuten oponthoud daar. En op de A28 sta je vast van Utrecht naar Zwolle. Tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. Komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is dus weer vrij, maar de vertraging is nog bijna een half uur. Radio 1. Tot 4 uur. Roos Mogree. Buitensluiten, schelden of zelfs schoppen en slaan. Pesten op scholen neemt nog altijd toe. Dat blijkt uit onderzoek van de Veiligheidsmonitor van het ministerie van OCW. Het aantal leerlingen dat aangaf gepest te zijn in het basisonderwijs steeg het afgelopen jaar van 14% naar 17%. En in het programma Stip It, de pestbril, gaat presentator Annemar Zwart het gesprek aan over pesten. Welkom nogmaals, Annemar. Fijn dat je er bent. Ja, jullie laten in dat programma kinderen op een heel speciale manier ervaren hoe het is om gepest te worden. Ja, we vragen ze een VR-bril op te zetten, een virtual reality-bril. En als je die bril opzet, dan duik je als het ware in het verhaal van iemand die gepest is. Dus we hebben een aantal tieners gevonden in Nederland die hun pestverhaal met ons wilden delen. En op basis van hun waar gebeurde verhalen hebben wij een scène daaruit nagespeeld en in VR opgenomen. Dus op het moment dat die kinderen die bril opzetten, kijken zij eigenlijk, ik zou willen zeggen letterlijk, door de ogen van dat gepeste kind. Dus ze worden ineens in een hoek gedrukt. Of ze worden in de aula, wordt er in hun broodtrommel getuft. Of hun telefoon wordt afgepakt. En dat maakt dat die kinderen voor het eerst eens eigenlijk echt gaan ervaren hoe het is om zelf gepest te worden. Ja, ik vond het best wel heftig. Ja, is het ook. Je confronteert die kinderen best wel met dat je, het lijkt alsof je er gewoon in zit. Alsof het, ik kreeg er buikpijn van terwijl ik er naar keek, laat ik het zo zeggen. Ja? Ja. En hoe kwam dat? Nou, omdat het zo gemeen en onder de gordel was. Het was een groepje die moest samenwerken. En dan werd dan tegengespannen tegen één jongen. En dan als je dat dan ziet, dan denk je, jeetje, wat kunnen mensen toch vreselijk zijn tegen elkaar? Nou, ik denk wel, ik heb al best wel wat jaren anti-pestprogramma's gemaakt. Ik denk dat elk kind in Nederland echt wel weet dat pest heel heftig is. Ja. Dus er is geen kind wat zegt, nou, dat valt wel mee, toch? Maar echt eens een keer met zo'n bril op je verdiepen en voelen wat het is. Dat is wel een stapje die je in principe niet... Die maak je niet. Dat is denk ik wel even een soort next level, om het maar even zo te zeggen. Ja. En ik denk zelf dat als jij echt voelt hoe het is om in die schoenen te staan, dan ben je ook eerder bereid om het voor iemand op te nemen. En dat is ook uit wetenschappelijk onderzoek is dat ook zo gebleken. Als ik iemand goed ken of ik kan me enigszins in jou verplaatsen, ben ik eerder bereid en geneigd om het voor jou op te nemen. Okay. Dus het is ontzettend belangrijk dat kinderen in een klas A, elkaar kennen, want elkaar kennen is dus ook daarom ook heel belangrijk. Precies. En voelen hoe het is om in die schoenen te staan. Want dan, ja, nou ja, ga je eerder ingrijpen als er wat gebeurt. Wilde Bras, ik zie ja, je knikken. Ik weet inderdaad, ja, wel, hoe waren die reacties van die kids, zeg maar? Ja, die waren heel mooi. We hebben in het programma hebben we de hoofdpersoon om wie het gaat, het verhaal, hebben wij nog niet laten zien. Nee. De kinderen wisten dus niet dat die persoon er was, fysiek in die studio op dat moment. Die en was dat achter is de 30-jarige de Sam, of niet? Dat is in aflevering 1, de 30-jarige, ja, Sam. Okay. Dus wij gaan met die tieners, het panel noemen wij die, met die 5 tieners en een influencer, praten wij over, in dit geval in aflevering 1, over Sam. Wie zou die jongen zijn? En wat zou die nou hebben gevoeld? Wat zou jij nou hebben gedaan over Sam? Dus het mooie is, er gaan 5 kinderen zich verdiepen in een kind wat zij niet kennen. Ja. En op het moment dat ik vertel op een gegeven moment halverwege het programma, Sam is ook hier en die komt dan ook binnen, is er een enorm mooi moment tussen het panel en Sam. Ja. Sam heeft namelijk voor het eerst 5 tieners die hij niet kent, die zich volledig hebben verdiept in zijn leven. Juist, ja. En het is een jongen naar wie er ook jarenlang niet gekeken is en niet geluisterd is en die letterlijk niet gehoord is. Ja. En als hij ineens in een, ik zou bijna willen zeggen, in een warm bad stapt van 5 tieners die zo'n empathie voelen en zich zo in hem verdiept hebben met oprecht interesse. Ja, dat was eigenlijk nog een bijkomend moment waar ik... dat hadden we niet kunnen voorspellen. Maar dat was eigenlijk een heel mooi cadeautje van het format. Dat er ook nog in zat. Ja, we hebben wel even de reacties van de kinderen op het verhaal van Sam. Ja. De beste vriend komt voor Sam op. Dat vind ik heel knap van die persoon dat hij dat doet. Hey, maar het is wel een groepsopdracht. Hè? We moeten het echt met z'n allen doen. Nu is er helemaal niks meer over voor Sam. Wie is Sam waar je dit over hebt? Is dat die kapstok naast je of zo? Is dat je billenvriend? Nee. Ja, dat laatste stukje is dus wat je in de VR-bril dan ziet. Dan wordt hij, ja, dus gepest. Dus dan zeggen, wie is dat eigenlijk, die papzak? Wilde, ja, Bras, herken jij dit soort dingen uit jouw schooltijd? Of dat het een probleem was, het pesten? Nou ja, ik heb natuurlijk zelf een dochter van 9. En, ja, zij is ook wel eens thuisgekomen dat haar beste vriendin in 1 keer meeliep met iemand anders. En nou, dan speel ik ook niet met jou. En dat is dus best wel, ja, pijnlijk om te horen. En ja, je probeert, in mijn geval, ik ga dan zo snel mogelijk proberen een gesprek te voeren met de juf. En ja, ik vind het lastig. Ik vind dit soort programma's ook heel, heel goed dat, zeg maar, VR wordt ingezet om het op deze manier eigenlijk ook te laten zien aan kids, zeg maar. Dat het echt heftig kan zijn. Dus ja. Ja, het is als ouder natuurlijk ook heel lastig om ermee om te gaan. Die zegt niet zomaar, hou er mee op en dan is het klaar. Nee. En soms hoor je echt van die vader, denk je, weet je wat, ik ga wel als school. Maar dat, ja, dus, dat helemaal kan vanuit emotie. Nee, dus, nee. Dat doen heel veel ouders, hoor. Daarin ben je niet de enige. Nee, precies. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je als ouder heb je ook absoluut een rol. En als leerkracht ook. En als school ook. Maar ik probeer in mijn programma's ook heel erg het balletje bij de kinderen te leggen. Ja. Dus ja. Ik probeer heel erg de groep aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Maar ook op hun kracht dat zij zelf kunnen bepalen hoe de sfeer in de groep is. Ja. Zij zijn zelf de sfeermakers. Dus ik probeer... soms zijn kinderen ook een beetje slachtoffer van het pesten. En die zeggen, ja, we hebben een melding gemaakt. En ik heb het tegen de juf gezegd. En ik heb het tegen mijn ouders verteld. Maar er gebeurt maar niks. En dan zeg ik wel eens, maar wat doen jullie? Kunnen jullie niet iets doen? Want de sfeer maken jullie zelf. De leerkracht is ook maar deels aanwezig in jullie groep. Jullie zitten nog in een WhatsApp-groep buitenschool. Jullie zien elkaar ook nog buitenschool op het plein. Niet iedereen kan 24/7 naar jullie kijken en op jullie letten. Dat kunnen jullie zelf wel. En hoe is het voor de kinderen die hun verhaal doen, die dus gepest worden, zo'n Sam? Dat lijkt me best pittig om je verhaal te moeten doen. Ja, nou, ik heb onwijs veel bewondering voor de kinderen die dit doen. Dat allereerst. En ik merk ook dat de tieners die wij te gast hebben gehad het ook ontzettend fijn vinden om eens hun verhaal te doen. Je merkt letterlijk een soort opluchting als ze het allemaal eens een keer verteld hebben. En het is een beetje een hart onder de riem. Wij verdiepen ons letterlijk, en ik ook. Ik zit er voor hun verhaal. En we zijn vol aandacht. We maken er notabene een programma over. Dus ze voelen zich ook wel eens na jarenlang alleen te hebben gevoeld op een zolderkamertje, voelen ze zich zo gezien en zo speciaal, dat ik merk altijd een enorme verandering als kinderen 's ochtends binnenkomen of tieners zijn het, en dan aan het eind van de dag weer weggaan. Dan zijn ze een stukje groter geworden. Dan gaan ze echt, voor mijn gevoel, gaan ze heel erg, nou ja, ja, gesteund de deur uit. Kijk, ja. Ja. Toen ik jouw programma zag, werd ik ook een beetje somber. Omdat ik dacht, ja, ik ben nu 42. Bij mij speelde dit al. Je had daarvoor... waarom is dit niet te tackelen? Ja, is het niet. Ik probeer ook altijd te voorkomen dat we roepen, ook als programma of in campagnes waar ik in meewerk, dat pesten is niet te stoppen. Moeten we ook niet denken dat we dat kunnen. Pesten is een groepsdynamiek die je er helaas niet uitkrijgt. Maar ik denk wel, kijk, elke school in Nederland is verplicht om iets te doen. Een antipestprogramma te omarmen en een pestcoördinator ook op school te hebben. Maar ik merk dat kinderen daar zich heel weinig eigenaar van voelen. Ze hebben geen idee wat er op die poster staat. Er hangt altijd wel een postertje, toch? Ergens in een klaslokaal. Maar die hangt over jou, voor je gevoel. Dank zoveel. Ja. They have no clue wat daar staat. Ze hebben ooit een keer 10 regels opgelezen gekregen van een leerkracht. Maar hebben ze die regels zelf gemaakt? Hebben ze daar zelf de woorden aan gegeven? Hebben ze die zelf bedacht? Nee. Ze hebben er hooguit een handtekening onder gezet. Maar het is niet van hen. Dus je moet zorgen als docent en als school dat de kinderen ook betrokken zijn bij dat plan. Exact. Laat zij het plan maken. Ja. Laten zij bedenken hoe zij voortaan met elkaar concreet, echt concreet met voorbeelden, hoe gaan jullie de sfeer veranderen in deze groep? En als zij met elkaar die poster of dat plakkaat of dat ding, whatever het is, als zij dat met elkaar gemaakt hebben, worden ze eigenaar. Maar kinderen zijn nu heel vaak, ja, er hangt een poster ergens daar, maar ja, ik weet het niet wat er allemaal op staat. Ze hebben totaal geen idee. En wat hoop je met jouw programma te bereiken? Nou, ik hoop dat er nog meer kinderen... Kijk, het grootste probleem bij pesten is dat de middengroep, die eigenlijk het grootste is, dat zijn de kinderen die niet pester zijn en niet gepest worden, maar alle kinderen die er omheen staan, die doen heel vaak niks. Terwijl zij het allersterkst zijn, want zij zijn ook met het meest aantal kinderen. Ja. Dus ik probeer die middengroep, die probeer ik heel erg te activeren om op te komen. Ja, en zij kunnen het verschil maken. Mooi. Tip It. De pestbril is vanaf maandag 29 januari dagelijks te zien om 6:10 bij de EO op NPO Zapp. Dank je wel. Yes. Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4:00. Roos Mogré. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, Shape of You. Ed Sheeran met Shape of You. Gaan we naar nieuws via de NOS. De Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan voor de overheid op cultuurgebied, vindt dat het stelsel van cultuursubsidies op de schop moet. In plaats van de bestaande 6 cultuurfondsen moet er 1 groot fonds komen dat via provinciale afdelingen de subsidies verdeelt. Ik ga het erover hebben met NOS-redacteur Ellen Kamphorst. Ja, Juliette is hier net weg, maar die had hier een prachtig optreden. Daar gaat het uiteindelijk over, over kunstenaars, zangers, et cetera. Wat is het voorstel en wat is daar het voordeel van, zo'n nieuw stelsel? Nou, ze zeggen eigenlijk, we willen graag een rijk cultureel leven voor iedereen. Dus niet wie niet? Alleen, ja, dus niet alleen voor mensen in Amsterdam of nee, in Den Haag, Rotterdam, maar juist voor het hele land. Dus er zou gewoon meer toegang moeten komen, ook voor mensen bijvoorbeeld in Zwolle. En nu wordt er veel te eenzijdig, zeggen zij in dat advies, gericht op de artistieke kwaliteit in de internationale uitstraling. En ze zeggen, regio zou gewoon een belangrijk onderdeel daarvan moeten zijn. Want het is gewoon heel jammer voor zowel de inwoners, de doelgroep, maar ook voor de talenten in die regio, dat ze nu nauwelijks toegang hebben tot deze pot met geld. Dus het gaat vooral over de spreiding over het land. Ja, ze willen meer geld, maar ook dus vooral meer spreiding. En dat geld kan er ook voor zorgen dat gezelschappen professioneler worden en dus ook weer aantrekkelijker voor de rest van het land. Het is natuurlijk gewoon een soort vliegwiel ook om mensen aan werk te helpen, professionele acteurs in te kunnen huren, een grote productie op te zetten en zo overal in het hele land culturele instellingen te krijgen. En dit klinkt als goed nieuws voor kunstenaars. Hè? Maar ja, stel nou dat het nieuwe kabinet het idee overneemt, want dat is wel een voorwaarde. Dus stel, wanneer zou het er dan moeten zijn? Ja, het idee is dat dit vanaf 2029 ingaat. Ja, het is natuurlijk nog maar de vraag, want het is onder Oesloe bedacht. De staatssecretaris die al vertrokken is. En ik denk dat het rapport op de formatietafel komt te liggen. En dan wachten we het af. Ja, wordt vervolgd sowieso. Dank, Ellen Kamphorst van de NOS. Roos Mogree. Het is bijna 4 uur en dus is het weer tijd voor de beste dierenverhalen van de enige echte Wilde Bras. De man die iedereen op social media en nu ook hier op Radio 1 enthousiast krijgt voor de mooiste en de meest interessante dieren. Of zoals jij ze noemt. Strijders. Precies. Welkom Wilde Bras. Deze week wil je het over wat serieuzer onderwerpen hebben. Vorige week hadden we het over muizen en dat je de uien door je huis heen moet slingeren om daar vanaf te komen. Maar nu ga je het hebben over, ja, jij bent natuurlijk influencer. Jij maakt allemaal filmpjes en maakt televisieprogramma's. En we kennen natuurlijk al die echte dierenmensen van vroeger die dan met leeuwen op de foto gingen en hele bizarre filmpjes en rare dingen op heel dichtbij. Hoe doe jij dat? Ja, klopt inderdaad. Ja, wat je zegt, ik maak heel veel video's. En eigenlijk hoe meer je bezig bent, hoe meer je eigenlijk ook een soort van balans zoekt tussen oké. Want het moet natuurlijk wel gewoon goed zijn voor het dier. Ja. Je wilt een goed verhaal vertellen, maar tegelijkertijd moet het ook veel indruk kunnen maken om veel kijkers te trekken. Dus in die zin probeer ik eigenlijk altijd te kijken naar oké, waar kan ik naartoe gaan? In dit geval bijvoorbeeld voor mijn laatste video ben ik naar een vogelboerderij gegaan. En dan ben ik ook bijvoorbeeld met iemand die is eigenlijk gewoon expert. Het zijn dieren. En die kan mij dan gewoon vertellen van dit kan je wel doen, dit kan je niet doen. En daar hou ik dan altijd zeg maar rekening mee. En dan kijk ik ook gewoon eigenlijk naar de kracht van het dier zelf. Als hij bijvoorbeeld een hele grote oerkreet maakt of zo, dan weet ik van oké, dan kan ik daarop inspelen. Dat gaat waarschijnlijk gebeuren. Hou ik in mijn achterhoofd. Ja. Het dier rent mee, want je hebt wat voedsel in je hand. Dat zou hij sowieso al doen, want dat krijgt hij ook elke dag daar van de valkenier, zeg maar. Dus ik probeer eigenlijk gewoon erin te passen, maar toch een hele eigenzinnige video te maken steeds. Ja, want je hebt nu dus een video met een gier gemaakt. Klopt, ja, dat is de laatste video die ik onlangs heb gepost. Wat vind je echt zo mooi aan die gier? Ja, gewoon de uitstraling. Het is echt gewoon een soort van badass. En ja, het is gewoon leuk om die ook gewoon in het licht te zetten. Want anders zijn het altijd maar van die vogels, aaseters. Daar willen we niks van weten. Weet je, die zijn niet cool. Liever een ara of een zeearend of zo, weet je wel. Van die prachtige vogels. Papagaaien. Ja, sierlijke vogels of zo. Maar ik vind dat de gier ook gewoon een echte strijder is. En daar heb ik dus ook een video over gemaakt. Ja. Het klonk zo. Pak een roofdieren aan, schouw hier de gier. Check die bliksel van iets spelen hier. Jumpen, Mattie. Gaat toch helemaal kwijt. Deze getransformeerde duif met detentieschade heeft een zwaar geweten. Maar hij weet niet beter. Jumpen nog een keer. Kijk daar aan, Mattie. Die strijders hebben heik goede ogen. Ironisch, want hij trekt zo'n... Oei, wat schroot heik door mee. Lijkt alsof in Jurassic Park zitten, Mattie. Hij trekt zo'n blinde darm uit de kadaver, of niet, neef? Strek die nek. Wat een soldaat. Ja, dat zien we nu niet, maar op het moment dat jij strek die nek zegt, steekt dat beest ook daadwerkelijk zijn nek uit. Ja, dat is die energy toch? Nee, ja, weet je wat het is? Kijk, het is gewoon een beetje geluk. Ik geloof niet echt dat als ik dat zeg, dat het dier dat doet. Maar ik probeer het wel. Ja. En je kan ook zien dat het niet gewoon een geknipt stukje is. Ik ben gewoon de hele tijd aan het praten. Het is gewoon een one-shot. En hij doet het gewoon op dat moment. En als je mijn video's terug, het is elke keer gewoon weer zo. En, dus je maakt contact met die dieren? Ik weet het niet. Ik wil... Ben je nou bang geen naam geven, maar... dat zo'n beest niet een keertje pikt of zo in jouw oog of zo? Ja, maar misschien is dat het juist. Ik ben daar totaal niet bang voor, maar ik ben wel voorzichtig, zeg maar. Dus ik kijk wel naar de afstand. Ik kijk ook vaak vanuit mijn ooghoek een beetje heel snel, zonder dat je het door hebt. Want wanneer ik iets over de dier vertel, kijk ik weer van, oké, hoe staat die er nu bij? Ja, maar die dieren zijn soms zo onvoorspelbaar. Klopt, ja. En dat is ook het risico van het vak. Maar daarom vind ik het ook zo mooi om dit ook bespreekbaar te maken, zeg maar. Want het is niet alleen maar gewoon even video's maken. Er zitten risico's aan verbonden, maar hoe ver ga je? Snap je? Je kan het zo gek maken als je wil. Als ik weet, ik kan geen gier op mijn arm nemen, dan ga ik dat ook niet doen. Dan ga ik ook gewoon helemaal mee met die valkenier die zegt van, beter niet, laat hem gewoon lekker lopen. En dan is dat ook prima, want dan lopen we zo het shot in. Dan heb je nog een goud begin, zeg maar. Dus, dus je laat je goed adviseren door de mensen die er ook verstand van hebben, die beter meer over die dieren weten en die dieren ook kennen in dit geval. In gedrag, precies, ja. Dus dat is wel belangrijk, ja, zeker. Wat is eigenlijk het meest gevaarlijke dier waar je ooit mee gewerkt hebt? Ja, dat was toen ik naar Costa Rica was gegaan. Toen ben ik bij de Sierpe River uit een bootje gesprongen, omdat we in de nacht caimannen zagen en ook Amerikaanse krokodillen. En dan hadden we zo'n grote kopland bij ons. En dan als die ogen reflecteren, weten we, oh, daar zit ze. Maar op een gegeven moment zag je alleen maar rode puntjes in het water. Oh. Dus toen wist ik, het zit helemaal vol. En helemaal geen dokter of EHBO-kist bij ons. Helemaal niks. En ik dacht van, ja, ga met die banaan. En ik sprong zo het bootje uit. Maar dat was echt in het begin, hè. Toen was ik echt gewoon ik was zo enthousiast. En van, ik wil laten zien dat ik van dieren hou. En dan hoezo sprong jij het bootje uit? Ja, omdat ik een caiman vast wilde houden. Dus die pakte ik ook voor het eerst alsof ik het al 100 keer had gedaan of zo, weet je wel. En die man zelf, die gids, die bleef ook gewoon staan zo van, oké. Weet je wel, dus ik dan vertelde ik daar wat over. Maar ik zou dat nu nooit meer doen, man. Nee. Beetje aan het begin van jouw carrière. Laten we even luisteren hoe het klonk. Ik heb mijn strijders. Wilde bras maakt geen geintjes. Kijk goed, mensen. Het gezicht van de dieren. No cap. Ja, maar hoe groot was dit risico? Heel groot. Er zaten echt heel veel krokodillen op dat moment in de Sherpa River. In de avond zijn ze vooral actief. In de middag zie je ze niet echt. Maar goed, je zag ook bijna niks. Die koplamp schijnt één richting op. Je weet niet wat er achter je zwemt. Je voelt van alles tegen je aankomen. Dus het was wel... het was wel tricky. Maar het is natuurlijk ook een beetje met social media. En je merkt dan dat het werkt, dat soort filmpjes. En je doet dat alleen. Ik bedoel, er zit niet een heel bedrijf achter of zo toen. Is dat dan dat je gewoon ook een beetje de druk voelt van, ja, ik moet steeds coolere filmpjes maken? Niet de druk, maar ik dacht wel dat het zo werkte. Maar achteraf gezien, tenminste, als ik nu naar mezelf kijk, dan weet ik gewoon dat je wil een verhaal vertellen. Ja, vertel dan een verhaal. Hou je handen dan thuis. Laat dan zien hoe tof het dier kan zijn, gewoon door te praten erover. En daarin is het dus ook belangrijk dat er een beetje humor bij komt kijken. Want dan kijkt het ook lekkerder weg. En laten we eerlijk zijn, als het over natuur of dieren gaat, dan is het vaak heel serieus. Ik hoor gelijk David Attenborough's stem in mijn oren weer. Maar het is gewoon ook belangrijk om dat op een luchtige manier aan te vliegen. En ook gewoon herkenbare dingetjes te zeggen. Die vergelijkingen die ik maak. Als ik zeg detentieschade, daarmee bedoel ik eigenlijk gewoon, het is een dier waar je voor moet uitkijken. Het is een dier die wel, weet je wel. Dus op die manier probeer ik het dan aan te vliegen. En dat werkt. En daar zie ik dus nu ook de kracht in. Wat voor reacties krijg je eigenlijk op jouw filmpjes? Eigenlijk heel veel, iedereen citeert gewoon wat ik heb gezegd in de video. Dus wat ik een getransformeerde duif, nou, dat zie je dan tussen haakjes staan. Dat wordt dan een term op zich? Het wordt een term op zich, ja. Soms ook een quote die ik dan in één keer, of gewoon een woordgrapje. Dan zeg ik bijvoorbeeld van, ja, ik weet niet waarom die zich zo gedraagt, maar dat vogelen we nog wel even uit. En dan gaat het ook om een vogel, weet je wel. Dus die grapjes werken juist ook goed. Je hebt ook een video gemaakt met een kever. Waarom heb je dat precies gedaan? Ja, de kever... Eigenlijk wat ik zeg, het gaat meer om het verhaal. Het dier hoeft niet per se heel groot te zijn en stoer of heel de Big Five geleid. Een kever, we lopen daar letterlijk overheen als we een boswandeling in de zomer maken. En heel veel zijn ook gewoon echt letterlijk, platgestampt, weet je wel. Maar dan denk we ik letten van, er niet op. Nee, en toen was ik op zoek naar een vos. En dan zie ik in één keer zo'n glinsterend strijdertje zo op een pad liggen. En denk van, waarom zou ik niet gewoon nu iets over die kever vertellen? En dat doe ik dan gewoon zo en dan ben ik 30 seconden bezig. Dan denk ik van, oké, leuk op internet. En dan gaat dat in één keer mega viraal. Over een kever, dan denk ik van, het kan gewoon over elk dier gaan, want elk dier heeft gewoon een interessant verhaal. Je kan van tevoren ook niet inschatten wat mensen interessant vinden. Nee, dieren zijn gewoon interessant. Je moet het gewoon leuk brengen. Klaar, dat is Laten we even luisteren naar de kever. Vaka strijders, ik loop hier in het bos en wie kom ik tegen? De kever. Dit is Wilde Bros, geen Willem Wever. Wat een strijder. Als je hem oppakt, Mattie, hij doet gelijk alsof hij derde is. Hè? Maar dat ga ik niet doen, want deze zwarte soldaat is mijn maat. Ik laat die man vrij uit. Hij hoeft zich niet druk te maken, want Wilde Bros is in zijn bijzijn. Ja. Ja, dit zei ik dus met ook heel veel dode kevers omheen. Dus ik denk van, die gaan we even goed in het licht zetten. En bespreken. Ja. En eigenlijk is dit ook jouw manier om te laten zien dat je dus over dieren kunt praten zonder dat het per se heel grote of gevaarlijke of enge dieren hoeven te zijn. Nee, hoeft niet, man. Gewoon goed verhaal vertellen. Ja. Annemar, heb jij iets met dieren als je dit zo hoort? Ja, wel, maar ik ben geen wilde bras. Nee. Nee, ik duik niet zo de jungle in. Nee. Nee, maar ik vind het wel heel leuk. Ik vind het wel heel interessant. Ja, absoluut. Wilde bras, de afgelopen weken was jij hier om over dieren te vertellen. Wat kunnen we nog van jou verwachten de komende tijd? Wat ga je nog meer doen? We gaan een nieuw, mag ik dit zeggen? Ja, we gaan een nieuw seizoen maken voor Wilde Buren dit jaar. Kijk. Dus dat is heel top, daar kijk ik naar uit. En weet je, sommige mensen zeggen van wat zijn nog je dromen? Wat wil je nog graag doen? Maar dan, ik leef het al. Ik doe al wat ik graag wil. Ja. Ik wil er nu gewoon veel beter in worden. En wat ik zeg, een gezonde balans vinden in de manier waarop ik video's maak. En ook weer snel hier zitten met jou, man. Ja, en wat is het eerstvolgende dier wat je weer in een filmpje... heb je daar plannen voor? De zeearend. De zeearend. Ja, en waar ga je die opzoeken? We blijven bij de vogels. Nou, die heb ik al opgezocht bij de gier. Oh, oké. Okay. Dus daar komt een volgend filmpje van. Ja, dan neem ik het ervan. Ja, dus, kijk, we blijven het allemaal volgen. Dank voor de afgelopen weken. Ik vond het ongelooflijk leuk dat je hier was. Supergezellig. Wilde Bras. En dank ook Annemar dat jij hier was. En heel veel succes met je programma natuurlijk. Dank je. Dank ook Betty Times en Juliet. En volgende week ben ik... hier niet, dan is Umberto hier weer. Op één vandaag nu, Lammert de Bruin. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Hoe doorbreek je zwijgcultuur rondom kindermisbruik? Journalist Rienke Verkerk beschrijft in haar boek de rol van de daders, slachtoffers en omstanders. Dat deze mensen het gevoel hebben dat hun verhaal is recht gedaan. Dat ze echt gehoord zijn. Een flinke rel over een snufje zout in de thee. Is dat nou een goed idee? We vragen theesommelier Mariella Erkens. In die theezakjes gebruiken ze natuurlijk de allergoedkoopste basisthee. Liedewijde Paris bespreekt de boeken en Kees Boonman de politiek. Dat onmogelijk is dat ze eigenlijk niet met elkaar samen willen. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Mooi dat je er bent, want ik neem je mee naar een gebied dat barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjeerdebent.nl. Fijn zeg, Jumbo ligt weer vol met aanbiedingen. Zoals een bakje blauwe bessen van 300 gram, nu voor maar 3,49. Alle soorten Robijn, klein en krachtig of wasmiddelendoekjes, nu 1 plus 1 gratis. En tot slot, literflessen Coca-Cola, Fanta of Sprite, nu 2 plus 1 gratis. En dat voor die prijs, Jumbo. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl.